Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. 50 plus mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe we. Kijk maar op fordpro.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Annemieke Leegwater liep met vriendinnen een IVN-tocht door de Biesbos en hoorde het ene concert na het andere. En Herman Russeler struinde samen met zijn broer, de net afgezwaaide, iconische Veluwe boswachter Henk Russeler, door de bossen van Berg en Bos bij Apeldoorn, toen zij vanuit een nestholte in een oude berk het geluid van jonge spechten hoorden. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels.bnnvara.nl. Terlouw hoorde in zijn achtertuin in Exel bij Lochem deze takkelingen. Jonge bosuilen. En ze bedelen om voedsel. We krijgen enorm veel geluiden van jonge dieren binnen. Hoort bij de tijd van het jaar natuurlijk. Maar past eigenlijk ook wel heel goed bij ons thema van vandaag. De jeugd en de natuur. Kijk, er zijn al mensen die al 45 jaar naar Vroege Vogels luisteren. Want vandaag bestaan we op de kop af, precies 45 jaar. We vieren dus een jubileum en dat vieren we niet alleen vandaag, maar daar trekken we eens even wat langer voor uit. We hebben een bijzonder plan waarbij we ons niet alleen richten op de luisteraars die ons al 10, 20 of 45 jaar trouw zijn, maar vooral ook op de luisteraars van de toekomst. We vroegen ons af hoe de band is van schoolkinderen met de natuur om hen heen. Hoe het gesteld is met het natuuronderwijs. Welke dieren en planten een schoolkind eigenlijk kent. En schoolmeester Jack P. Thijssen indachtig, of wij van Vroege Vogels daar op een of andere manier nog een bijdrage aan kunnen leveren. Daarover komen de uitzending veel meer. En daarnaast, uiteraard, zoals u van ons gewend bent, heel veel Venolijn. Prachtige reportages vanuit het hele land. Muziek van onze muzieksamensteller Renald Ruiter. En de column ditmaal van de hand van Hans Sibbel. Mijn naam is Menno Bentveld. Dwerg op de schouders van alle medewerkers en stagiaires van het enige natuurprogramma op NPO Radio 1. Al 45 jaar is dit Vroege Vogels. Kijk, is dat een begin van een jubileum of niet? Fanfare voor een feestelijke gebeurtenis van de Amerikaan John Williams, uitgevoerd door de Bay Brass Ensemble. Je kunt ze nu op veel plaatsen zien bloeien. De gele bloemen van het Jacobskruiskruid. Deze inheemse plant is aan een opmars bezig. Goed nieuws voor de bestuivers, maar een doorn in het oog van boeren die bang zijn dat de plant hun vee vergiftigt. Onderzoekers zijn daarom al jaren razend benieuwd hoe deze plant leeft en vragen zich ook af wie is er in staat deze plant in te perken. Verslaggever Pleunaerts gaat met twee van de onderzoekers op pad. Kijk, hier is het nog lekker groen, omdat het lekker vochtiger is hier aan de kant van de duinen. Maar straks zullen we zien dat het echt best wel heel droog is. En dat ook een heleboel planten eigenlijk al een beetje op apengapen liggen. We lopen bij Wassenaar, hè? Het gebied Meijendeel in. Klaas Vrieling van de Universiteit Leiden. Hier heb jij jarenlang onderzoek gedaan naar het Jacobskruiskruid. Ja, dat klopt. Inderdaad al zo'n beetje 30... Nou, ik ongeveer 30 jaar. En ook mijn voorganger, Eddie van der Meijden, heeft hier al heel lang onderzoek gedaan aan het Jacobskruiskruid. En waarom nou specifiek hier? Het is toch het is een soort die houdt van zand, toch? Het is een soort die voorkomt op zandgronden voornamelijk. En in het begin kwam hij heel veel voor langs de duinen. En daar zijn eigenlijk ook de oudst bekende, of de oudste populaties zijn aanwezig daar zo. Nou, je ziet nu dat we komen echt op het duinweggetje. En je ziet nu zo ineens voor je, zie je links en rechts, zie je zeg maar de meidoorns die net uitgebloeid zijn. Je ziet heel veel duindoornen staan. En je ziet ook dat het opener wordt. En dit is de plek eigenlijk waar we Jacobskruiskruid kunnen vinden. Mm-hmm. Dus, is dit hem? Nou, we hebben het nog niet over gehad of daar staat hij al. Hij begint zo'n beetje net te bloeien. Hij ziet er nog heel mooi uit. Hij is echt behoorlijk groen. En het bijzondere is ook deze plant die groeit hier zo. En over het algemeen en zie je dat hij straks, en dat zul je straks ook nog zien, dat hij eigenlijk vaak nog wat groener is dan de rest van de vegetatie. En het vermoeden is dat hij eigenlijk hele diepe wortels maakt, waardoor hij nog langer van het water gebruik kan maken. Martijn Beesmer, ook naast mij. Je bent de opvolger van Klaas, hè? Wat ga jij onderzoeken dan? Nou, wij gaan natuurlijk door met het onderzoek. Dus wij kijken ook naar de rol van insecten op deze plant. En wat die doen met de hoeveelheid van planten die we hier zien, et cetera. Maar we zijn ook erg geïnteresseerd in hoe die plant interacteert met de bodem. En daar gebeuren ook hele interessante dingen. Dus ja, die plant is... Die leeft natuurlijk in de bodem, maar die verandert die bodem ook. En dat heeft consequenties voor de plant zelf. Hij verziekt eigenlijk zijn eigen bodem, maar ook voor andere planten. En daar zijn we naar op zoek. En om dat te begrijpen, en eigenlijk ook waar we in de toekomst ook aan willen werken, is van, ja, die plant wordt wel steeds dominanter in Nederland. Die neemt enorm toe. Moeten we niet langzaam gaan nadenken, hoe kunnen we dat wat controleren? Vandaar dat we nu ook op zoek zijn naar de rups. Heb je er al één gezien, Klaas? Ik heb er al één gezien. Kijk, hier zit één plantje en er zit een rups op. Het plantje is al erg verdroogd. En ik zie dat dit een oudere rups is. Dit is een, waarschijnlijk een derde stadium. Oh, misschien vierde, ja, stadium rups. En je ziet dat hij er prachtig op zit. Maar het plantje is eigenlijk heel erg droog. En deze rups... Zo oranje met zwarte strepen. Hij is van de Sint-Jacobsvlinder. Hij is van de Sint-Jacobsvlinder. En je snapt meteen waarom die zebra-rups heet. Want hij ziet er ook uit als een geel-zwarte zebra. Is het Sint-Jacobskruiskruid is de enige waardplant van deze rups, toch? Dat klopt. Dat is, in Nederland is het nagenoeg de enige waardplant. Als we hem in het lab kweken, kunnen we hem ook groot krijgen op het waterkruiskruid. En op filterkruiskruid. Dat zijn, maar daar wordt hij in de praktijk heel weinig op gevonden. Hier staat er bijvoorbeeld eentje. Oh, hier staat er een. Ja, ze zijn wel nog klein, hè? En er zitten meteen al vier rupsen op. Ja, deze zijn nog klein. En ze worden ook niet veel groter. Dit is natuurlijk een hele arme omgeving. En dus betekent het dat de plant ook niet groot wordt. Die rupsen zitten overal. Komen we hier best heel veel voor. En mijn collega Eddie van der Meijden heeft er... 20 of 30 jaar lang de populaties ook gevolgd. En dan kun je in feite ook de dynamiek van de rups en de plant zien. En wat hij zag is dat er een soort cycli zijn van een aantal jaren. En dat zeg maar de populatie van Jacobsvlinders zich opbouwt. En dan op een gegeven moment zijn het er zoveel dat ze alle Jacobskruiskruid opeten. En dat betekent dat in zo'n jaar ontzettend veel rupsen sterven van de honger. En het grappige is, op het moment dat hij in elkaar gezakt is, die populatie, het jaar daarna, dan zakt hij nog verder in elkaar. En dat komt omdat er nog een parasiet is, een parasitoïd, een slijpwesp. En die bouwt ook steeds de populatie op. En dat betekent dat hij op het moment dat die Jacobsvlinder eigenlijk al in elkaar gezakt is, dan is het percentage aan slijpwespen wordt zo ineens in het jaar erop nog heel hoog. Want die loopt er een klein beetje achteraan. Want die vreet weer die rups op. Die vreet weer die rups op, ja. Pff, jeetje. Ja, ja. Wat een interessante dynamiek, zo'n klein duinplantje. Nou, sterker nog, er is nog een hyperparasiet. Maar hoe de dynamica daar precies van loopt, weten we nog niet. Maar dat is, die parasiteert nog weer op de parasiet. Het is bijna een soort zo'n Russisch poppetje waar in de binnenin nog steeds weer wat gebeurt. Een matroeska, ja. Ja, een matroeska, dat is het woord. Het grappige is dat je hier zie je een plant en die is echt volledig kaal gevreten. Mm-hmm. Door, je ziet de bloemhoofdjes, ja, zijn daar afgegeten. En die bloemhoofdjes vinden ze heel erg lekker, want er zitten namelijk heel veel alkaloïden in. Want die plant heeft die alkaloïden aangemaakt. Dat is het gif, hè, die alkaloïden. Ja, om zich te beschermen tegen die herbivoren. En wat je het beste moet beschermen zijn de bloemen, want dat geeft natuurlijk de zaden voor de volgende generatie. Maar de Jacobrupsen zijn er zo aan gewend en die gebruiken zelfs de alkaloïden om de plant te herkennen. En ze gebruiken het om zichzelf te verweren tegen hun natuurlijke vijanden. Dus die vinden het heel erg lekker om van die bloemen te eten. En die bloemen hebben natuurlijk niet alleen maar hoog gehalte aan alkaloïden, maar ook een heel hoog gehalte aan nutriënten. Er zit dus gif in die plant. Daar kunnen dieren aan doodgaan. Dus eigenlijk zit er ook een beetje een naverhaal aan dit plantje. Nou, dat klopt ook. Als je kijkt, hier in de duinen wordt die door de zebrarupsen opgegeten. En nog door een aantal andere specialisten die aangepast zijn aan die alkaloïden in hun dieet. Maar als je kijkt in een weiland, waar ook koeien inlopen, dan zie je vaak dat er eigenlijk alleen nog maar Jacobskruiskruid staat. De grassen worden opgegeten en deze plant, de koeien eten er niet van. Maar het probleem ontstaat pas echt op het moment dat het in het hooi wordt verwerkt. Want dan betekent dat die koe die kan het onderscheid niet meer maken en dan wordt het opgegeten. En dat kan werkelijk tot vergiftiging leiden van koeien, maar ook van paarden. Is het een mierenmus? Het is een mierenmus, hè? rode bosmier is zijn nest. En straks als die gaat bloeien, wat gaan we dan zien? Hoe ziet die bloem eruit? Dat is, hij ziet er een beetje uit, zeg maar, als een kleine... Het bloemetje ziet er geel uit en een beetje als een paardenbloem. Maar hij heeft echt een hartje. Een paardenbloem heeft geen hartje. Een margriet heeft een hartje. Maar deze heeft ook een hartje en is ongeveer zo groot als een stuiver als die lintbloemen heeft. En Martijn, hoe komt het nou dat hij de laatste jaren zo erg toeneemt? Ja, dat is denk ik een combinatie van dingen. Aan de ene kant zegt men het klimaat. Het is vaak droog en warm. En dan krijg je dat veel planten doodgaan, dat zien we hier ook. En dan komen er open plekken in de vegetatie. Als er zaden in de grond zitten, die Jacobs kruiskreuter gaat snel kiemen. En dat is echt zo'n vroege soort die daar gelijk vestigt. Dus nou, die produceert dan zaden en dan krijg je steeds meer zaden in de bodem. Dat is één reden. En de tweede is toch ook wel, denk ik, verstoring. Dat we veel meer die bodem aan het verstoren zijn en dat die plant het juist daar goed doet. Je kan de plant ook weghalen, hoewel dat niet slim is. Want dan blijven er stukjes wortel in de grond zitten en die groeien allemaal weer uit tot nieuwe planten. Maar ook met introductie van insecten, daar zouden we best misschien iets meer mee kunnen doen. Dat de natuurlijke vijanden die hier voorkomen, dat we die gaan opkweken en loslaten in ons eigen land, zeg maar. Ja. Dat het een beetje wordt zoals hier in de duinen. Ja, ik denk dat dit typisch is zoals het moet zijn. Je ziet de plant, maar je ziet hem niet overal. En je ziet er allerlei insecten op zitten en die ook die plant weer opeten. En dan is het een onderdeel van het ecosysteem. En het is een hele belangrijke plant, denk ik, die daar hoort. Maar ja, op sommige plekken moet hij iets ingedampt worden. Het Andante Attardi van de Curaçaoenaar Jacobo Palm, uitgevoerd door Marcel Worms. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Jelke Uitenboogaard, Almere. Ik loop met mijn hond te wandelen en ik zie overal de witte vlier in de bloei staan. Met mooie bloemschermen. Petters van der Kolk, op de IVM-tuin te Reden is de kardinaalsmuts helemaal bedekt met spinsels van de stippelmotsrupsen. Door de spinsels zijn de rupsjes min of meer veilig. De rupsen hebben twee rijen zwarte stipjes. Karin van de Ploeg, Zwolle. Gisteren vond ik het al vrij rustig bij het pimpelnezennest. Er kwam geen gepiep meer uit. En toen ik later een wandeling deed in het Zandhovense bos, zag ik daar overal jonge pimpelmezen in de bomen zitten. Dus ze waren blijkbaar al uitgevlogen. Om natuurlijk te controleren of ik ook een notsnest de pimpelmezen al uitgevlogen waren, heb ik vanochtend even met een spiegeltje van boven afgekeken. Er ligt nog een beetje zacht mos in en voor de rest is het nestje helemaal leeg. Dus ja, dit jaar waren de pimpelmezen succesvol. Joop van Liet, Breda. Rondom Breda kleppert het nu van de ooievaars dat een lieve lust is. En pas 10 jaar geleden werd het eerste broedgeval ooit hier bij Breda gezien. Nu tellen de West-Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Maarten Dongen in totaal al 12 broedlocaties. Waarvan er dit jaar zelfs 3 helemaal nieuw zijn. Met Lieve Mortemans. Fietsend langs de bossen op de Utrechtse heuvelrug zie ik veel struiken met rood blad. Het zijn de krentenboompjes die nu al bladeren met de rode herfstkleur hebben. Lieke Belsmit-Limmen. In mijn tuin ligt de stam van een berk die een paar jaar geleden sneuvelde. Daar vond ik onder een stuk schors een jonge salamander. Ongeveer 3 centimeter lang, de kleur van koffie met veel melk en zo fragiel, bijna doorschijnend. Hoera, zei ik. Pieter Weekhout, Heerenveen. Gisteren hoorden we een alarmroep van het waterhoentje in de sloot grenzend aan de tuin. We gingen kijken en zagen een nerveus zwemmend waterhoentje met 2 kleine zwarte donzige wezentjes. De pulletjes, prachtig. Willy Smit uit Gouda. Op mijn vroege ochtendwandeling in het Goudse Hout zag ik opeens aan de slootkant een prachtig bloeiende zwanenbloem staan. Helemaal in zijn eentje tussen al het andere groen. Lilian de Beer. Wij zijn in Salviac in de Lot in Frankrijk. En op woensdagavond, vroeg in de avond, zagen we op 10 meter afstand van ons 3 hoppen. Georges Calmeres. Het regent hete dagen, ook in onze tuin in Ede. Zanger, onze merelman, weet ondanks de droogte toch insecten en spinnetjes te vinden. Daarmee voert hij de jongen van het 3e broedsel, terwijl zijn vrouw alweer op de eieren zit van het 4e. En de houtduiven bouwen nu hun 3e nest in de linden. Volhouders zijn het, want de eerste 2 broedsels werden opgegeten door gaaien en eksters. Tine Heegsma, in Balk, Gaasterland. Ik zit heerlijk in de tuin te genieten van de zomer. Opeens verschijnt er in de lucht een groep libellen. Zeker wel een stuk of 15. Die voor mij in de lucht een prachtige dans uitvoeren. Ze zwieren en zwaaien wel 10 minuten met elkaar door de lucht. Ik heb genoten van dit prachtige libellenballet. Jan Beschot, Nijverdorf. Afgelopen donderdagavond maakte ik zo omstreeks 10:30 nog even een rondje door onze tuin. De warmte van de dag bleef nog lang hangen. Ik hoorde een heel lang, aanhoudend, ratelend geluid. Ik had nog nooit een nachtzwaluw gezien of gehoord, maar dacht toch meteen aan deze vogel. Snel op internet het geluid opgezocht en herkend. En ja hoor, ik kon niet missen, een nachtzwaluw. Onze tuin grenst aan de bosrand en een deel van het bos is gerooid en opnieuw ingeplant met vrij hoge bomen. Blijkbaar een ideale plek voor een nachtzwaluw. Ja, bijzonder en mysterieus om dat eens te horen. De nachtzwaluw. Dank voor al uw meldingen op de Venolijn. En blijf bellen, hè, ook de komende 45 jaar. 035-6711-338. Na het nieuws van 7:30, hoeveel grutto's eet de buizerd? En 2 jongeren over wat ze tegenwoordig eigenlijk op school leren over de natuur. Nu eerst het nieuws met Karien Straatman. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft gisteravond laat onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don in Zuid-Rusland verlaten. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. Amerikaanse geheime diensten hadden 30 juni al informatie over wat Prigozhin van plan was. De New York Times en de Washington Post schrijven dat de inlichtingen geheim zijn gebleven. Volgens de kranten wilden de diensten voorkomen dat Poetin de VS zou beschuldigen van het organiseren van een coup. In Duitsland zijn een volwassene en een kind omgekomen bij een ongeluk met een shovel. De machine werd gebruikt voor een plezierritje. Een groepje kinderen zat in een kooi die omhoog werd gehouden door de shovel en dat ging mis. 2 mensen overleden ter plekke, 10 kinderen raakten gewond. En langs Europese wegen staan steeds meer openbare laadpalen voor elektrische auto's. Het waren er afgelopen jaar 44% meer dan een jaar eerder. De branchevereniging voor elektrische rijders noemt het goed nieuws. Vooral voor mensen die hun elektrische auto mee op vakantie willen nemen. Het weer nog, opnieuw een droge en zonnige dag vandaag. Aan zee wordt het vanmiddag zo'n 28 graden. In het zuiden liggen de maxima rond 32 graden. Mariet Brandt heeft koolmeeskuikens in de brievenbus zitten. Ze durft de voordeur bijna niet meer uit. Het gaat maar net. Het lukte er wel dit geluid op te nemen. Dankjewel, Riet. Andere kuikens, nou ja, kuikens. Ze zijn 13 en 16 en het zijn mensenkinderen. Die hoort u zo. Ze vertellen over wat zij op school leren over de natuur. Maar nu eerst, wat eet de buizerd? De kuikens van de grutto die worden in de provincie Zuid-Holland nauwlettend in de gaten gehouden. Onderzoekers buigen zich over, onder andere over de vraag, wie eet het grutto-kuiken? Een van de vermoedelijke predatoren is de buizerd. Maar hoeveel een buizerdfamilie er eet, dat is niet bekend. Frank Major van Zoo van Vogelonderzoek brengt zenders aan bij buizerds om zo hun jachtgedrag, hun jaaggedrag te kunnen volgen. Verslaggever Marleen Snijders, die mag mee. Een opgezette oehoe. Zij is net echt. En waar gebruik je die dan voor, Frank? Als lok voor de buizerd. Om de buizerd te laten denken dat er een grote vijand in de buurt is. En dan wil hij de kinderen beschermen, hè? Ja, en dan valt hij de oer aan en dan vliegt hij het net in. Dat is het plan. Benny, waarom ben jij hier? Ik fotografeer de weidevogels hier in Westeinde. Dat is een aanliggend reservaat van Stadbosbeheer. Die gaat leuk. En waar zit die buizerd? Die buizerd zit hier in het bosje. Dus waar we nu net op uitkijken. Achter die knotwilgen? Achter de knotwilgen. Achter de schapen? Net vlak achter de schapen. Twee stagiaires van Sofon. Michael en? Stef. Michael en Stef gaan ook mee om grootmeester Frank aan het werk te zien. Ja. Nou, even een plekje zoeken. Vanaf het nest moet de oeroe een beetje zichtbaar zijn. Dat hij het wel een beetje eng vindt. Dus... En je hebt dit al eerder gedaan met zo'n oehoe? Ja, we hebben afgelopen 2 jaar een half stuk 5 of 6 buizerds gezenderd op deze manier. Maar sommige die reageren helemaal niet en sommige die duiken er meteen op. En soms duurt het even voordat ze hem zien. Dan beginnen de kraaien te alarmeren bijvoorbeeld. En dan denkt die buizerd, nee, er is wat los. En dan gaat hij in de aanval. Dus het is even afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Ja, het is altijd spannend. Oh, daar gaat hij. Een hele witte buizerd zit erbij. Maar je weet natuurlijk niet wie van de twee komt alarmeren zo direct en verdedigen. Tot nu toe is het meestal het vrouwtje. Het vrouwtje is wat groter en de man die haalt het voedsel uit het veld en het vrouwtje verdeelt het aan de jongen. En eigenlijk willen we liever de man vangen, want die gaat verder het gebied in. En die zit meer in de zon met zijn zonnecellen. Dus dan hebben we meer aan de zenderdata. Dus het zou leuk zijn als de man erin duikt, maar meestal is het de vrouw. Oh ja, het net. Het net. Hoeveel meter is dit? 21 meter. 21 meter. Moet vrij hoog komen te hangen. Ja, want hij vliegt natuurlijk ook redelijk hoog weg. Ja, hoe hoog die hangt, hoe meer kans hij hebt dat hij erin duikt. Heel hoog volleybalnet. Oh, daar staat de oehoe. En die komt op een schep, of nee, een riek. Op een riek, inderdaad. Ja, ja, zo'n groot beest, dat is natuurlijk een gevaar voor de jongen. Dus dat moet je niet in de buurt van een nest laten zitten. Dus ja, dan is het idee dat ze het dan aanvalt en niet zo goed oplet op het net. Ja, het zou moeten werken, maar ja. Frank heeft hier ervaring mee. Dus het werkt sowieso. Alleen of deze er zin in hebben, dat is nog maar de vraag. Want het blijven vogels natuurlijk. Ja, rekenen en kijken wat er gaat gebeuren. Wij trekken ons terug. Dit onderzoek naar de buizerd is een onderdeel van een overkoepelende studie naar de grutto. Om daar alles over te weten, ga ik even langs bij Camilla Dree van Lowland Ecology. Ja, we zijn in Zuid-Holland bezig om eigenlijk de knelpunten in die kuikenoverleving van de grutto in beeld te brengen. Er wordt heel veel gedaan in de gebieden, zowel in natuurgebieden als in agrarische gebieden, om het die grutto's en andere steltlopers naar de zin te maken. En toch zien we dat broedsucces niet goed blijft. Dat is natuurlijk heel frustrerend. Je doet er alles aan, maar je hebt nog niet de resultaten die je wil hebben. Dus we zijn een studie gestart om meerdere gebieden met elkaar te vergelijken. Kijken dan aan de ene kant hoe doen de grutto's het. wanneer verliezen ze hun kuikens? Of slagen ze erin om hun kuikens groot te brengen? Mm-hmm. En dan kijken we naar de knelpunten. Hoe ziet het leefgebied eruit? Dus wat voor graslandtypes hebben we erover? En predatie, dat proberen we ook in beeld te brengen. We volgen dus ook het dieet van kraaien en buizerds op hun nest door de camera's bij te plaatsen. En in het geval van de buizerd kunnen we ook nog een aantal individuen volgen met zenders. Dus dan weten we ook waar ze die prooien vandaan halen. En zo proberen we een compleet beeld te krijgen wat nou de verschillen zijn tussen die gebieden. Zo direct heb je die dader. Ja. We gaan toch niet een buizerd afschieten, of wel? Laat ik zo zeggen, daar zijn natuurlijk hele strenge regels voor. Sowieso alles wat met afschot te maken heeft, er zijn gewoon strenge regels bij de provincie. Moeten ontheffingen voor aangevraagd worden. Dus dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Wanneer is dit onderzoek afgerond? Tot het einde van het veldseizoen. Dus echt op het moment dat de laatste grutto's, de weilanden, de graslanden zijn... mooi geerswaluw. Sorry. Ja, het onderzoek loopt nog door tot het einde van het seizoen. Dus op het moment dat de grutto's hopelijk met hun jongere graslanden hebben verlaten... Dan houdt het op. Dan kunnen we de camera's op gaan halen. En heel veel beelden gaan bekijken. En kijken of we het allemaal een beetje aan elkaar kunnen knopen... om er weer een mooi rapport van te maken. Frank, we zitten hier naar een opgezette oehoe te kijken... voor data. Ja, zo is het daar, ja. Ja. In relatie tot waar die in de polder geweest is... kan je dus zien wat die, aanbrengt. En hoeveel heb je er nou gezenderd? In Eemland een stuk of 5, denk ik. En dan hier in de buurt nog 1. En dan dit jaar hier in de buurt nog 3. Dus de buurt van Zoetermeer, Leiden, die hoek, okay. Wil ik... En dan valt dat zendertje er op een gegeven moment af? Nee, het is een rugzakje en het kan vele jaren data opsturen. Dus in Eemland vliegen er al een paar rond. Die hebben nu 3 jaar hun rugzakje om. En daar hebben we 3 jaar data van. En dat zijn gewoon echt standvogels. Ze gaan gewoon het hele jaar het territorium niet uit. Het geeft wel alarm. De buizen. Ja. Nou, ik ga maar erachteraan, want ze zit in het net. Of hij. Echt een prachtig beest. Mooi, hè? Frank! Zit er nog een in, Frank? Go! Nou, de andere buizerd zit er ook in. Is het vrouwtje. Een stuk groter. Een half uurtje geleden dachten we nog van nou, het wordt helemaal niks. En je bent een half uurtje verder en je hebt er 2 in de hand. Ja, dat is wel heel bijzonder. Man en vrouw. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Zo'n mooie roofvogel zo dichtbij. Kan je deze poot vasthouden, die 2 klauwen? Ja. Ja, auw. Nee, niet meer verder. Ja. Jeentje, Frank, dat is nog een heel gedoe, zo'n rugzak. Ja. Ja, het moet heel secuur, want het moet zijn hele leven... mee rondvliegen. Voorzichtig de ene vleugel er doorheen. Ja. Heel netjes, Frank. Hoeveel weegt dat nou? Het zendertje? Ik dacht 20 gram deze, geloof ik. Je mag 3-5% van het gewicht aan een vogel hangen van de wet op de dierproeven. Ja, daar zijn allerlei regels voor, hè? Frank, we doen dit niet voor de grap. Nee, dit is allemaal nauwkeurig omschreven en beschreven in protocollen. Nee, je belast een vogel enorm op deze manier. En je moet dus wel een goed doel hebben. En het vooral heel goed bevestigen. Laat je ze nou allebei zo direct tegelijk los? Nee, deze kan alvast naar de jongen toe. Daar gaat hij. Gezenderde man. Schud. Ja, dat is even wennen. Hij moet even... balans vinden. Ja. Een van de redenen om eventueel niet de ander te zenderen... is dat ze toch even moeten wennen aan het geheel. En als er één geen zender heeft... dan gaat hij eerder tot de orde van de dag over... dan als hij wel een zender heeft. Dus het was het belangrijkste om de man te vangen. Dus we moeten gewoon eventjes rustig bespreken wat we gaan doen. Nou, wij zijn paraat. Gaan we hem geen zender om doen? Ja, kan. Het vrouwtje. Je gaat geen zender omdoen, Frank? Nee. Het is natuurlijk even wennen als een rugzakje. En vooral het vrouwtje moet natuurlijk de jongen verzorgen. Dus als zij niet overgaat tot de orde van de dag... dan zitten de jongen daar op het nest te wachten op eten. En alleen even ringen, dat is natuurlijk een hele andere belasting... dan als hij een heel rugzakje opkrijgt. Wacht even, Michael. Ik volg je, want we gaan de vrouw loslaten. Klaar? Daar gaat ze. Gaaf. Stichting Landschappen NL kwam deze maand al met tellingen die erop wijzen dat 2023 een positief broedseizoen is voor Grutto en verschillende andere weidevogels. Dat is mooi nieuws. In september zullen we de definitieve resultaten, die zullen dan wel bekend zijn. En daar hoort u natuurlijk meer van bij ons. Cordoue en fête, feest in Córdoba uit de Comte d'Espagne op een 47 van Joaquín Turina. Ik vertelde al, Vroege Vogels bestaat 45 jaar, dat vieren we. We slaan al bijna een halve eeuw op de trom van natuur en duurzaamheid. Maar vraag ons af, wat weten jongeren eigenlijk over de natuur? Hoe staat het met natuuronderwijs in Nederland? En waarom is het belangrijk om iets over natuur te weten? Om bepaalde dieren en planten te herkennen bijvoorbeeld. Eerst maar eens een aantal jongeren aan het woord. De 17-jarige Lopke Bekkema en de 13-jarige Evan van Wezel. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Zitten we er lekker bij hier, hè? Ja, zeker. Opengeschoven deuren. Heerlijk hier bij Stadszicht. Jij bent gek van slechtvalken, ja. Hè? Klopt dat? Ja, dat klopt. Wat vind je daar zo mooi aan? Nou, ze zijn heel snel natuurlijk. Zelfs dit ter wereld. En hoe ze jagen vind ik heel bijzonder. Hoe jagen ze dan? Ja, met een stootduik van echt hele hoge snelheid. Ja. Tot, volgens mij is het snelst ooit 390 km per uur. 390? Zo. Dus ze zijn wel heel grap. Ja. Slaan ze een duif of een spreeuw of een merel. Ja. En nou ben je ook fotograaf, hè? Ja. Heb je dat wel eens in beeld kunnen brengen, zo'n jagende slechtval? Nee, dat nog niet. Maar wel is dat ze inderdaad met duiven voor de jongen kwamen. Of, ja. Ja. Dat heb je al opgekikt. Ja, dat heb je wel gekikt. Nou, mooi. Hey Lopke, want ik zei net al, Evan 13, jij 17. Jij bent net klaar met middelbare school, hè, geloof ik? Net geslaagd. Ja. Gefeliciteerd. De tas hangt zo buiten aan de stok. Nou, hartstikke mooi. Wat ga je doen hierna? Toegepaste biologie in Almere. Oké, kijk eens. Dus, echt fantastisch. Ja. Ja, ik heb er heel veel zin in. Over natuur gesproken. Ja. Hey, wat herinner jij nog over natuuronderwijs op de basisschool? Dat was heel karig. Ja, ik weet wel dat we dan één keer per jaar of zo gingen we dan wel naar buiten. Naar een middeleeuwse boerderij. Dus gingen we soep maken van lokale planten, zeg maar. Dus dat was wel hartstikke leuk. Oh, ja. Maar echt de natuur in op zoek naar insecten of vogels, dat zat er niet in. Nee, niet met schepnetjes in de sloot en dat soort dingen. Het verschilt natuurlijk heel erg van school tot school, hè? Ja, ja. Maar helaas, wij niet. Nee, dus alleen maar een beetje les over hoe middeleeuwers soep maakten. Ja, dat was het eigenlijk. Dat is niet heel veel. Nee. En dan toch geïnspireerd geraakt om toegepast biologie te gaan doen? Ja, zeker, ja. Hoe kwam dat dan? Heb ik toch natuur van huis uit meegekregen? Ja, ik ben echt vanaf klein meisje al bezig met de natuur. Vind het altijd al interessant. En vogels kijken natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat heb ik echt wel zelf uitgezocht. Een beetje met hulp van mijn opa en oma en ouders. Ja. Maar ik vond het zelf zo leuk. Ik dacht, hier wil ik meer mee. Ja, maar in jouw geval moest je het van school niet hebben. Nee. Hey, Evan, hoe was dat bij jou? Heb jij natuurlessen gekregen? Wat herinner jij je daarvan? Nou, ik weet nog wel dat we af en toe braakballen uit gingen pluizen. Van uilen dan, meestal. En dan muizenbordjes eruit halen. En dan een soort heel skelet van een muis namaken. Oh ja? Dat wel. Hebben we wel een paar keer gedaan. En ik weet ook wel dat we een paar keer naar de Loonsundrense Duinen zijn geweest. Om kikkervisjes en zo volgens mij te gaan bekijken en zo. Ja. Maar voor de rest niet zoveel eigenlijk. En vond je het leuk? Ja. Ja? Ja, ja, vooral dat uitpluizen van braakballen. En waren er dan ook wel kinderen die dat totaal niet interessant vonden of heel erg vies? Of? Ja, dat denk ik wel. Ja. En er waren er genoeg, denk ik, die het niet zo leuk vonden. Ja. Maar goed, het verschilt dan toch wel heel erg hè, van school tot school. Het is maar net waar je geluk of een leraar die je... Had je een leuke leraar die je er goed over kon vertellen? Ja, in groep 5-6. Ja. Daar hebben we een meester die eigenlijk heel erg in de natuur geïnteresseerd is. En volgens mij ook bij de IVN zit. Oké, okay, ja. Dus daar, ja. Hoe heette die? Meester Norbert. Meester Norbert. En die nam zelf uilenballen mee? Braakballen? Ja, ik weet niet waar die van had, maar het zou best kunnen dat hij die zelf gevonden heeft. Ging misschien zoeken. Hey, Lopke, jij zit ook bij de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie, NJN. Onder die jongeren zit de natuurkennis, dat zit natuurlijk wel goed, ja, hè? Dat zit hartstikke goed, ja. Dat is hartstikke leuk. Ze weten ontzettend veel te vertellen. Dat is echt fantastisch. Zo steek je elkaar ook aan. En hoe is het dan bij leeftijdsgenoten die niet bij de NJN zitten? Gewoon bij andere vrienden en vriendinnen? Ik probeer ze wel eens wat te enthousiasmeren, maar dat is echt ontzettend moeilijk. Ze weten echt... ze proberen het wel. Ze vinden het hartstikke leuk als ik dingen vertel. Maar het wordt nergens aangeboden. Nee. Niet op school. Niet, je krijgt alleen te horen over de klimaatverandering. Maar het is ook niet echt motiverend. Een beetje donkere toestanden. Ja, precies. En de mooie, de schoonheid, daar krijg je dan eigenlijk weinig van mee. Nee. En als je dan bij zo'n natuurbond zit, denken je andere vrienden en vriendinnen, of merk je dat ze jou een beetje een natuurnerd vinden? Zeker. Ja? Ja, sowieso. Ik ben tijdens gesprekken altijd snel afgeleid. En dan hoor ik een vogel en denk ik van, oh, dat is leuk. Ja? En dan zijn ze van, ach, Lopke... Ik dacht dat dat al een beetje veranderd zou zijn. Want je hoort natuurlijk best wel veel jongeren en jonge mensen... en ook twintigers en dertigers, dat vind ik ook nog steeds heel erg jong... Die met camera's lopen en met fototoestellen en zo. Even, want jij bent fotograaf. Ja, heb je veel vriendjes, vriendinnetjes die dat ook leuk vinden? Eentje. Die is eigenlijk bij mij ook begonnen. En daar ga ik wel eens mee vogels kijken. Ja. Maar vooral roofvogels, dus uilen en... En valken vooral. Ja. Dus dat is. En dat vind ik heel leuk dat hij ook geïnspireerd is een beetje door mij. Dat hij ook nu zo lekker de natuur in gaat. En laat je er wel eens iets van zien op school? Foto's die je gemaakt hebt of zo? Of... Jawel. Aan docenten, bijvoorbeeld de biologiedocenten, vindt het ook altijd wel leuk om te zien. Ja. En dat. En je had natuurlijk een heel mooi filmpje gemaakt. Je had ons ook een film gestuurd over de steenuil. Klopt. Wat kun je vertellen, wat voor filmpje was dat? Ja, er waren twee jonge steenuilen die net voedsel van een volwassen hadden gekregen. En die bleven bedelen. Dus die gingen weer roepen. Ja, en dat kwam dan bij ons bij zelf geschoten. Ja. Hè? Ja, dat was een heel mooi filmpje. Ik ga even een reportage aankondigen, want de gemeente Den Haag geeft het goede voorbeeld. Want al 50 jaar lang gaan alle groepachters een kleine week naar de Drentse natuur. Verslaggever Henny Radstaak maakte vorig jaar een reportage in buitencentrum School in Bos. En sprak daar onder andere teamhoofd Lydia de Vin. We hebben een groot gebouw waar zij slapen en eten en een programma hebben. Maar daarnaast hebben we buiten echt een waanzinnige plek midden in de natuur. Voetbalvelden, een speelbos, ze kunnen hutten bouwen. En heel bijzonder ook ons prehistorisch dorp. Vandaag gaan ze echt de natuur in en ontdekken en beleven en doen. Ja, en zo proberen wij hier de kinderen gewoon echt de natuur te laten beleven. Dat ze echt ontdekken van... Wat kan ik met de natuur? Wat geeft de natuur mij? En hoe kan ik daarmee leven? En dat geeft ze ook de mogelijkheid om even stil te staan bij het kleine spinnetje... of het mooie kikkertje of de planten die ze zien. Het zijn twee scholen elke week. Ja, we hebben elke week twee scholen. Het hele jaar door? Het hele jaar door. Alleen maar scholen uit Den Haag? Ja, alleen maar van gemeente Den Haag. Hoeveel scholen zijn er in Den Haag? Ja, ontzettend veel. Basisonderwijs hebben we het dan over? Allemaal basisonderwijs en zelfs alleen maar groep 7-8. Waarom doet de gemeente Den Haag dit? Gemeente Den Haag doet dit al 50 jaar. En ze hebben dus 50 jaar geleden gezegd van wij willen de kinderen uit de stad Den Haag ook laten ervaren hoe het is om in de natuur te leven. En wat de natuur de kinderen kan bieden. Ik zie dat ze echt aankomen met de drukte van de stad helemaal in hun hoofd. En dat zit in hun hele lijf. En ik zie dat ze heel langzaam tijdens een week tot rust komen. En om zich heen gaan kijken en veel meer gaan zien en gaan beleven. En ja, meer de tijd nemen voor de dingen die ze doen. Ieder kind kan hier naartoe komen. En alle scholen uit alle wijken die er in Den Haag zijn. En Den Haag heeft een hele grote diversiteit aan bevolking. Die kunnen allemaal hier naartoe komen. En hebben hier gewoon een goede week. Hey Gio. Hallo. Hoi. Hoe vind je het hier? Leuk. Wat heb jij in dat zakje verzameld allemaal? Ik heb allemaal blaadjes en takkies, eikels. Wat ga je ermee doen? Ik had het in een doosje plakken en dan heb ik een soort boomboekje. Ik heb hier beestjes. Drie dezelfde. Ja? Van die waterloper dingen. Ja, ik heb hier van die beestjes. Ja, man. Oh, ik heb een witte. Er is er eentje uitgesprongen. Kian, heb jij dit wel eens vaker gedaan, zo met een schepnetje in de sloot? Nee. Nee, nog nooit. Hoe vind je dit? Ik vind het wel gaaf. Wel leuk. Het is wel wat anders hè, dan op school zijn. Ja, veel leuker. Even naar de juf van? De spoorzoeker. Groep 8. Ja. Hoe belangrijk is het dan voor de kinderen dat ze hier een week zijn? Ja, heel belangrijk. Wij hebben kinderen die in groep 8 zitten, die we meenemen naar het strand en nog nooit de duinen hebben gezien. En dan woon je al je hele leven in Den Haag. En nou ja, dan ga je dus in groep 8 op kamp. En dan ga je vertellen wat we gaan doen. En dan zitten ze allemaal een beestje, een vies. En dan zie je ze vaak de eerste dag, moeten ze dan nog een beetje wennen. En dan ineens zie je die omslag en dan lopen ze overal in. Ze pakken padden vast, de hand in een rode mierennest. En dan deel je ook weer de berichten met de ouders, zeg maar. En die staan dan ook echt te kijken van, huh? Mijn kind die dat durft, die is zo bang voor een mug in zijn kamer. En die steekt nu zijn hand in een nest of die vangt een snoek. Ja, dat zijn echt hele leuke dingen om te zien dat ze dan eigenlijk helemaal niet zoveel in de natuur komen. Maar hoe ze in een paar dagen tijd eigenlijk alle kleine dingetjes gaan zien en ja, er toch echt wat van oppikken. Dus we beleven het echt zelf. En het gaat al generaties door dat mensen hier zijn geweest. Dus dat is ook heel leuk. 50 jaar lang, dus ja. Heel Den Haag is hier heel ooit Den geweest. Haag is hier geweest, ja. De helft van de leerkrachten is hier ook als kind geweest. Dus ja, zo gaan de verhalen gaan door. Ja, ja. Ja, ik heb hem. Ik heb zo'n muggetje. Wat voor tanden. Ik heb twee beestjes. Goed zo. Ik had een soort muggetje, maar die zit er niet meer in. Zie je dat niet gevonden? Klein muggetje. Ja, Haagse kinderen daar. Heerlijk naar buiten. Reportage van Henny Radstaak. Evan, jij geeft zelf ook wel eens lessen. Ja, ik heb dit jaar voor het eerst lesgegeven. Ja, wat heb je gedaan? Over de slechtvalken in Vught. Hebben we mijn eigen basisschool eigenlijk, waar ik ook zelf op heb gezeten, die zijn langsgekomen. Toen heb ik ze verteld over de slechtvalken. Ja. Dus dat was heel leuk. Foto's laten zien natuurlijk. Ja. En waren de leerlingen een beetje aandachtig? Luisterden ze goed naar je? Ja, nou, naar mij wel. Ik heb gehoord van de andere die binnen stond. Die had het er wel wat moeilijker mee. Maar je merkt dan toch wel dat ze, zeg maar, als ze in de praktijk wat kunnen doen, dat ze veel, dat ze veel meer aandacht ervoor hebben dan dat ze in een in een lokaal zitten. Ja, ik zie jouw ogen heen en weer schieten, want we zitten natuurlijk ook vlak bij de hele grote openzaal. Waar zat je nou naar te kijken? Want jouw ogen. Ja, ik zag hier volgens mij een jong kom. Oh, leuk. Ja, hier achter mij. Oh, en natuurlijk bij de wilgen daar. Ja. Hè? En de mussen hier vooraan. Dus je zegt, er is wel een verschil tussen binnen- en buitenlesgeven. Ja, dat is er zeker. Dat is ook wel te merken. Ja? Dat is er ook wel te merken, ja. Wat is dan het voordeel van buitenlesgeven? Ja, ik denk dat de kinderen dan gewoon meer kunnen zien, zeg maar. Ja. Maar als je binnen zit, dan is het natuurlijk een beetje saai. Zit je op je... Ja, gewoon zit je op een stoel en dan kijk je naar een scherm of naar een prooirest of noem het maar op. Maar ik denk als je buiten zomaar iets ziet vliegen of zo, dat het dan sneller bij ze binnenkomt en dat het, dat ze er veel meer aandacht voor hebben dan binnen. Ja, Lopke, buiten lesgeven, op sommige scholen gebeurt het wel. Denk je dat dat iets is dat vaker gedaan zou moeten worden? Ja, zeker. Ik heb ook gelezen over dat jongeren ook de sociale vaardigheden beter worden van buiten lesgeven. Omdat je natuurlijk, je moet samenwerken, je bent buiten, dus even een andere omgeving. En daarnaast vind ik het heel belangrijk dat jongeren bewust worden van hun omgeving. Van wat leeft er nou eigenlijk allemaal? In plaats van binnen in een lokaal zitten de hele dag. Ja. Waarom is dat nou belangrijk? Wat is nou het belang van natuuronderwijs op basisscholen? We horen natuurlijk heel veel over het verlies van biodiversiteit. Maar jongeren hebben eigenlijk niet echt een idee wat dat inhoudt. Want ze weten niet wat voor soorten er allemaal leven. Maar als daar les over gegeven wordt en je ziet het daadwerkelijk, dan heb je er veel meer een beeld bij. En dan wil je dat ook, wil je er beter voor zorgen. Want je weet van, deze soorten die kunnen verloren gaan. Ja, ja en hoe zou dat nou moeten veranderen? Les over natuur op school? Ja, ik denk meer naar buiten dan inderdaad. Toch gewoon naar buiten? Ik denk dat dat beter werkt. Ja. Ja, in ieder geval, wij hebben het toen in twee groepen gesplitst. En de groep die als eerst binnen zat en die daarna naar buiten gingen, die hadden al prooiresten en zo gezien. Dus die herkenden al bijvoorbeeld toen er een, volgens mij, lag iets van een vleermuis lag op de grond. Die hadden ze ook opgegeten, de slagvalken. Oh ja? Toen konden ze dat gelijk, zagen ze dat liggen. Dus toen hebben ze het aan mij gegeven. En ringen van duiven, dat wordt dan ook helemaal verzameld. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja. En Lopke, denk je dat er verschillen tussen jongens en meisjes met liefde en aandacht voor natuur? Want ik hoor even hier nu over braakballen en slechtvalken, de snelste vogel ter wereld, dat soort. Is dat ook iets wat meisjes, of kun je het niet zo ik merk het zeker wel. De meeste vogelaars zijn ook jongens. Dus ik zit nu geloof ik met 5 vogelaar meiden in een groepsapp. En dan is het heel gezellig. We hebben gewoon lekker meiden praten, zeg maar. Ja. Maar verder is het vooral jongens die geïnteresseerd zijn in de natuur. Ja, maar hoe zou dat komen? Ja, toch een beetje ravotten buiten. Lekker vies worden. Ik denk dat het daar wel aan ligt. Lekker op avontuur gaan. Ik denk dat het maar vinden mensen dat niet leuk? Of wordt ze dat niet bijgebracht? Of mag dat niet? Worden ze dan vies? Nagels die afbreken, dat soort dingen. Zijn ouders daar bang voor? Dat weet ik niet. Ja, het is natuurlijk wel vaker dat meisjes niet alleen overstaat. Dat dat niet handig is. Mm-hmm. Maar ik weet niet hoe dat verder zit. Lekker klooien in de natuur, zou je denken. Nou, dat is toch heerlijk? Ja, ja. Nou, ik heb ook wel eens gehoord dat in principe alle kinderen wel grotendeels gelijk zijn. Maar dat het ook heel erg ligt aan cultuur en aan opvoeding. En En jij hebt ook even vooral vrienden die dan naar buiten... En een andere waar ik ook wel regelmatig mee op een boot ga. Ja. Van zijn opa en dan gaan we door de beachballs. Dat klinkt goed zeg. Dus dat is goed voor elkaar. Goed voor elkaar. Oké, nou jullie blijven nog even hangen hier. We gaan zo direct ook nog even met jullie naar buiten. Dank jullie wel, Lopke en Evan. Spreken we ook nog straks een paar deskundigen over dit thema. En buiten mussen. Spreeuwen zagen we al, heel veel huiszwaluwen. Het is een prachtige ochtend. Rietvogels, ze vieren het feest met ons mee. 45 jaar vroege vogels. We gaan luisteren naar het nieuws. Er zal weer genoeg te vertellen zijn. En de ster en het nieuws wordt zo direct gelezen door Katrien Straatman. Tot zo. NPO Radio 1. In Nederland gaan nog steeds mensen dood aan aids. Uiteindelijk ben ik in 1 week 15 kilo afgevallen. Maar toen zei ik wel tegen mijn man van, god, lijkt wel alsof ik aids heb. Artsen signaleren HIV-infecties te laat. Ze hebben gewoon nooit getest, omdat ik in Brabant woon en een blanke hetero vrouw ben. En dan opeens gaan de lichtjes niet een klein beetje branden, maar die gaan fel branden van, oh, maar dit is aids. Terwijl patiënten vaak al jaren ziek zijn. Als ik nooit zwanger was geweest, dan hadden we het nooit geweten. De vergeten epidemie. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Vanavond in Eus Boekenclub. Bart Chabot is bij ons te gast. Hij heeft net de laatste hand gelegd aan zijn nieuwste boek, Engelenhaar. Ik dacht van, wat moet het verschrikkelijk zijn om een recensent te zijn. En voormalig politicus Job Cohen praat met ons over zijn favoriete boek. Eus Boekenclub, vanavond om 7:45 bij de NTR op NPO 2. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op. NHA.nl. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Een verrassende wending in Rusland gisteravond. Wagner-baas Prigozhin riep zijn manschappen op zich terug te trekken om bloedvergieten te voorkomen. Gisternacht nog nam het huurlingenleger de zuidelijke stad Rostov in en trokken ze op naar Moskou. Maar de opstand van Wagner lijkt nu ten einde. Prigozhin vertrekt naar Belarus, naar bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en het Belarusische president Lukashenko. De Wagner-baas verliet gisteravond laat onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, is de nacht in Moskou enigszins rustig verlopen? Die is rustig verlopen. Net zoals de dag van gisteren in feite ook rustig is verlopen. Wel in bange afwachting van alles wat mogelijk zou gaan komen. Maar over het algemeen ging het leven in Moskou gewoon door. En ook afgelopen nacht, zeker na die verrassende ontknoping, mag je wel zeggen, gisteravond is er niks bijzonders meer voorgevallen. Ja, die verrassende ontknoping, inderdaad, die deal die naar buiten kwam. Wat weten wij daarvan, wat er is afgesproken? Heel sumier. Die informatie is vooral afkomstig van de persdienst van Alexander Lukashenko, de president van Belarus. En ook van Dmitry Peskov, de woordvoerder van president Poetin. Die is laat op de avond ook nog om commentaar gevraagd. Maar kort en goed komt het erop neer dat Prigozhin en zijn mannen, de leden van de Wagner-groep, die hebben deelgenomen aan wat president Poetin eerder noemde, die muiterij, die opstand. Die gaan vrijuit, die worden niet vervolgd. Prigozhin krijgt veiligheidsgaranties om het land te kunnen verlaten. En hij zou dan gaan naar Belarus. Onder bescherming van president Lukashenko. Daarmee is dus in feite een eind gekomen aan deze opmerkelijke operatie. Maar Poetin blies heel hoog van de toren gisterochtend, hè, nadat Prigozhin Rostov had ingenomen. En nu die deal, nu krijgen we geen commentaar van Poetin om dit toe te lichten? Niet van Poetin persoonlijk. Volgens Peskov zijn er in ieder geval geen plannen voor Poetin om binnen afzienbare tijd, binnen korte tijd, opnieuw het woord te voeren tot de Russen. Gisterochtend heeft hij vrij vroeg heeft hij een toespraak gehouden op televisie, waarin hij harde maatregelen aankondigde. Hij sprak van verraad, van een dolksteek in de rug. En hij zei dat dus die Wagner-groep, zonder Prigozhin overigens met name te noemen, maar dat die zouden worden vervolgd wegens muiterij. En daar staan straffen op van 12 tot 20 jaar. Dus het leek allemaal heel serieus. Maar ja, nu was het aan Peskov om het verhaal af te maken. Dat komt dus nu op die deal. Waarvan we alleen maar de details weten, maar nog niet hoe dat verder zijn beslag zal gaan krijgen. Nee, precies, want we weten ook nog niet of ze echt ook al naar Belarus of in Belarus misschien zelf zijn, de Wagner-troepen van Prigozhin. Prigozhin heeft gezegd, dat was ook de enige keer dat Prigozhin zich publiekelijk heeft uitgesproken over die afspraak. Hij zei op zijn traditionele manier in een audioboodschap, een geluidsboodschap die op zijn Telegram-kanaal is verspreid, dat zijn troepen tot 200 kilometer van Moskou waren genaderd, maar teruggingen. Daarna hebben we niks meer van hem persoonlijk vernomen. Maar er zijn wel beelden dat hij inderdaad dat militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don, die grote stad in het zuiden waar het allemaal begon, dat hij dat hoofdkwartier verlaat samen met een deel van zijn manschappen. Volgens nog in onbekende richting, maar naar we dan moeten aannemen dat hij zich opmaakt om in de richting van Belarus te gaan vertrekken. Kan Poetin nu achteroverleunen, Geert? Nee, dat kan hij niet. Want natuurlijk is staat het buiten kijf dat wat er nu is gebeurd, dat met de vreedzame afloop die het dan heeft gekend, vergeet overigens niet dat er wel doden bij zijn gevallen. Ja. Naar verluid tussen de 10 en 20 mannen die zijn omgekomen bij onder meer bij helikopters die zijn neergehaald door leden van de Wagner-groep onderweg. Maar dit is natuurlijk een smet op het blazoen van het bewind van Poetin dat als wezenskenmerk heeft, althans betoogt dat het een heel stabiel regime is. Dat de macht stevig in handen is van het Kremlin en van de president. En nu blijkt in één keer dat een grote groep van duizenden tot de tanden bewapende mannen zomaar door heel Europees Rusland richting de hoofdstad kunnen optrekken. En dat de Russische autoriteiten niet veel meer wisten te doen dan zelfs met een bulldozer een weg te doorgraven, zodat ze daar niet door zouden kunnen komen en door bruggen te openen en dat soort dingen. En dat getuigt van een paniekerige situatie. En dat kan niet anders dan toch zijn weerslag hebben op het publieke imago van president Poetin. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Amerikaanse inlichtingendiensten wisten half juni al dat Wagner-leider Prigozhin een militaire actie voorbereidde tegen de Russische defensietop. Dat meldde Amerikaanse media. Belangrijke aanleiding was dat Rusland wilde dat alle eenheden aan een contract zouden tekenen bij het leger. Dat zou volgens de geheime diensten betekenen dat Prigozhin zijn macht over Wagner zou verliezen en tot actie over zou gaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben de inlichtingen geheim gehouden, volgens de media, omdat ze niet wilden dat Poetin de VS zou beschuldigen van het opzetten van een coup. In Rusland gelden op een belangrijke snelweg toch nog veiligheidsmaatregelen. Het gaat om de snelweg M4, die loopt van de hoofdstad naar het zuiden, ook langs Voronezh en Rostov aan de Don, waar gisteren Wagner-troepen posities van het leger innamen. Het is niet duidelijk of daar nog beperkingen gelden. Ook al is een mogelijke strijd met de Wagner-troepen vooralsnog afgewend, morgen blijft een vrije dag in Moskou, heeft een woordvoerder van de burgemeester gezegd tegen staatspersbureau RIA Novosti. Burgemeester Sobyanin had gistermiddag gezegd dat maandag geen werkdag is en hij riep inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege een, zoals hij het noemde, antiterrorisme-operatie. En voor heel Rusland geldt een negatief reisadvies, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie in het land blijft in hoge mate onvoorspelbaar, zegt het ministerie. Nederlanders in Rusland wordt daarom aangeraden het land te verlaten. De Grieken gaan vandaag opnieuw naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt af te stevenen op een overwinning. Hij hoopt een absolute meerderheid te behalen, maar of dat gaat lukken is onzeker. Vorige maand in de eerste ronde haalde de partij van de premier 40% van de stemming en dat was twee keer zoveel als de nummer 2, het linkse Syriza. In de peilingen is er sindsdien weinig veranderd. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's in Europa is flink toegenomen. Het waren afgelopen jaar zo'n 475.000 en dat is 44% meer dan een jaar eerder. De toename is goed nieuws voor vakantiegangers, zegt de branchevereniging voor elektrische rijders. Vorig jaar bleek dat veel mensen voor de zomerperiode toch een benzineauto huurden uit angst om met een leeg accu te komen staan. De EU wil dat er over een paar jaar op elke 60 kilometer langs de snelweg een laadpunt beschikbaar is. Het weer wordt opnieuw een droge en zonnige dag. Vanmiddag wordt het aan zee zo'n 28 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het wat frisser en er is wat meer bewolking. En de temperaturen liggen dan tussen de 21 en 25 graden. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op coredate.nl. Coredate, op de wereld om elkaar te helpen. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees-Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Nu in Museum Voorlinden de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Dag Cultuurfonds, hoe kan ik de Nederlandse dans een duwtje in de rug geven? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Geven of nalaten aan cultuur? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Ja, ik sta hier buiten met Lopke en Evan. Onze jeugdexperts over natuur en onderwijs. We staan hier lekker buiten een beetje te kijken. Evan, jij bent ook fotograaf. Ja. Als jij nou nu je fotostel onder je arm zou hebben... Waar zou je dan een foto van proberen te maken hier? Nou, ik denk de oeverzwaluw en de huiszwaluw. Ja. Die zijn zo mooi op modder aan het meenemen voor het nest. Ja. Dat is, ja, is heel mooi. En ik zie nu ook jonge meerkoeten. Dat is ook altijd leuk. En een jonge fuut zie ik nu. En dat is heel leuk om te fotograferen altijd. Ja. Het is nu nog lekker vroeg. Dus mooi licht ook. Ja. Dus dat had ik zeker gedaan. Ja. Dus je zou even de tijd nemen en een ding pakken. Ja, ja, die jonge meerkoeten zijn ook verschrikkelijk leuk. Hey, Lopke, we hebben het over onderwijs, natuuronderwijs. Net had je er een beetje kritiek op van... nou, bij mij op school was het eigenlijk niet zo heel veel. Wat zou jij nou... stel, jij zou 11, 13 zijn. En wat zou je dan voor les hier eigenlijk willen krijgen? Ik zou graag willen focussen op de insecten, maar ook op de vogels. Want ja, die zie je natuurlijk. En als je dat ziet en je ziet het vliegen... dan wordt men vaak enthousiast als je het ziet in plaats van wat erover verteld wordt. Ja, en verschillende soorten, hè? Verschillende soorten herkennen. Waarom zou dat nou eigenlijk belangrijk zijn dat je weet wat je ziet? Nou, je hebt zo ontzettend veel en alles heeft een andere functie. Dus vandaar is het heel belangrijk dat je, je hoeft niet van elke plant natuurlijk de functie te weten, maar weet dat er verschillende soorten zijn, dat er soorten afhankelijk zijn van die soort. Bijvoorbeeld vlinders die afhankelijk zijn van een bepaalde bloem bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel belangrijk om te weten dat al die soorten wel heel belangrijk zijn. Dat dingen met elkaar te maken hebben. Ja, zeker. Ja. Oké, Lopke, even leuk dat jullie er zijn. We spreken jullie straks verder. Goedemorgen. Dit tweede uur, wat leren ze op de Oranje School in Rotterdam over de natuur? De column van Hans Sibbel. Waarom moet dat eigenlijk? Leren over plantjes en dieren en een boordevolle fenolijn. Maar we beginnen met een bijzonder graf. In 2010 werden in het grootste paardenmassagraf van Europa de resten van tientallen paarden gevonden. Waarschijnlijk sneuvelden de paarden tijdens de belegering van Maastricht 350 jaar geleden. Ter gelegenheid hiervan heeft het Maastricht Museum een tentoonstelling opgezet waarbij een aantal van die paarden te zien zijn. Gert Elbertsen doet verslag vanuit het zuiden van het land. We staan hier op de Sint-Pietersberg. Voor een enorm imposant uitzicht, vind ik. We bekijken de stad. Deel van de Maas kunnen we zien. Maar waarom is dit nu zo interessant? Deze week, 350 jaar geleden, werd de stad belegerd door Lodewijk XIV. We zien daar ongeveer... ik wijs nu naar een gedeelte waar Wolder ligt. waar het kampement van de koning heeft gelegen. Maar hier is wel uitzonderlijk hard gevochten op de Sint-Pietersberg. Voor de luisteraar die denkt dat OVT al is begonnen. U luistert nog steeds naar Vroege Vogels. Naast mij op de Sint-Pietersberg staat Marianne Lubrecht, conservator stadsgeschiedenis en verbonden aan het nieuwe Maastricht Museum. We gaan het straks hebben over de paarden die hier zijn gestorven bij het beleg van Maastricht. Zou je eerst kort even de context van dat beleg kunnen schetsen? Ja, dat was door Lodewijk XIV, een van de grootste vorsten toen der tijd. De Zonnekoning. De Zonnekoning, die op 35-jarige, 34-jarige leeftijd voor het eerst een eigen offensief begon. De Hollandse Oorlog was bezig. 1672, groot conflict met de staatse troepen, met de Republiek der Nederlanden. En Lodewijk dacht, Maastricht is van heel erg groot belang. Dat wil ik innemen en dat wil ik zelf ook innemen. En hier op de Sint-Pietersberg was een batterij van, we weten het niet zeker, maar bijna 60 kanonnen. En er werd enorm geschoten. En we gaan dat vandaag dus specifiek hebben over de paarden die werden gebruikt in die oorlog. Ja. Wat was hun nut? Nou, paarden werden natuurlijk door de cavalerie gebruikt. 40.000 man, die gingen ten dele natuurlijk ten voet, maar grotendeels ook te paard. De Fransen hadden hun eigen paarden meegebracht, maar er werden ook, zijn hier ook paarden gevorderd. Ze werden dus in de strijd gebruikt, maar ook om dingen te vervoeren. En bijvoorbeeld de loopgraven, die zijn natuurlijk ook met behulp van paarden gegraven. En ze werden ook echt actief gebruikt in de strijd dus? Zeker. Hoewel hier het belangrijkste deel van de strijd is gewoon met kanonnen geweest. Maar rond Maastricht is ook te paard gevochten. En dat gaan we zo bekijken. Want we hebben een paardengraf, het grootste paardengraf in Europa, in Maastricht gevonden. En die paarden in dat paardenmassagraf, ja, hoeveel lagen er eigenlijk? Er lagen 65 paarden. En het is eigenlijk een heel bijzonder graf. Want stel je voor, het is een, ze zijn allemaal in één keer begraven. Dus niet het ene paard een week eerder of bellen. In één keer. En het was een greppel. Een greppel van 50 meter lang. 50 meter. 2 meter breed. En de plaats waar de paarden in zijn begraven, die zijn een beetje dakpansgewijs begraven, was 36,5 meter. 37 meter. En er zijn 65 paarden in begraven. Waarvan 63 mannelijke paarden of gecastreerde paarden en 2 merries. En van dat paardenmassagraf valt nu dus eigenlijk niet meer zo heel veel te zien. Maar jullie gaan straks paarden die gevonden zijn in dat graf tentoonstellen in het Maastricht Museum. Klopt. Ik wil wel eens wat meer weten over die paarden. Laten we dat ter plekke even gaan bekijken. Laten we gaan. De tentoonstelling is nog in opbouw. Sjoerd Aatsen, jij bent collectiebeheerder hier in het Maastricht Museum. Ja, echt een bevoorrechte positie om met al het mooie materiaal te mogen werken. We hebben dus dat volledige paardengraf dat toen gevonden is in Borgharen. En tot nu toe werd altijd één paardje geëxposeerd. Natuurlijk omdat het materiaal is vrij fragiel. Dus voor deze tentoonstelling wilden we voor de eerste keer een klein stukje van het paardengraf nabootsen. Dus waarschijnlijk komen hier 7 à 8 paarden dan in een rij. Ja, dan krijg je echt dat massale effect. Wat ook tijdens die opgraving heel veel indruk maakte. Dus daar zijn we nou druk mee bezig om op te bouwen. Waar lopen we nu naartoe? We lopen nu eigenlijk naar de paardjes toe, die al zijn neergelegd. Ik zie ze al liggen volgens mij. Ja. Dus dat was even een proefopstelling die hier gemaakt is. Dus het zand ligt te drogen, daar komen ze in. Het is gewoon heel fijn zand, maar altijd nat. Dus dat moeten we even goed laten drogen. De bak zijn ze aan maken, het zand komt erin. En dan gaan wij de skeletten één voor één verplaatsen. Daarna dan leggen we ze mooi in de bak. En ze liggen heel, we lopen er even naartoe. Het is een beetje een troep. Je hebt hier 5 skeletten op bubbelplastic liggen. Ja, die bubbelplastic is eigenlijk gewoon ons standaard verpakkingsmateriaal. Dat was eigenlijk wel handig om het daar even uit te leggen. Dus we moeten even kijken hoe we het gaan verplaatsen straks. En dit was echt even een oefening. Het leuke was ook in het graf zelf, ze lagen eigenlijk een beetje erin gepropt. Zoals je de foto's ziet, dan lijken ze ook heel klein. Maar het komt eigenlijk omdat natuurlijk die greppel was er eerst. Die paadjes dumpen ze naar erin, dus die lagen een beetje gekramd. En hier zijn ze eigenlijk wat meer uitgelegd. Dus ook als we ze daar in de vitrine gaan plaatsen, we toch een beetje de realistische situatie nabootsen en wat meer comprimeren. Marianne, jij had nog foto's hè, van het graf. Ja, die moet ik wel even opzoeken. Ik vind deze heel fijn. Oh. Het is dus een doorsnede van de opgave. Je pakt hier even een papieren plaat. En hier liggen al die afzonderlijke paarden ingetekend in die greppel. Dit is waarschijnlijk een verdedigingsgreppel geweest naar alle... Dat weten we bijna wel zeker. En dan zijn die paarden zo ingetrokken. Eigenlijk met het hoofd allemaal één kant op. Klopt dat, Sjoerd? Goed, ja. Ja. En wat je vooral heel goed ziet in deze foto, vind ik dat wat je net zei, of deze tekening, is dat ze allemaal een beetje raad erin gegooid zijn. Zie je echt op elkaar gedrongen. Ja. Dus het is niet mooi in een rijtje gelegd, alsof ze een gillet... Dakpansgewijs. En waarom zou dat massagraf ooit aangelegd zijn? Zou dat puur uit hygiënische overwegingen zijn? Hè? Dat die dieren niet boven de grond rotten? Of zou er ook een stukje respect bij zitten misschien? Nou, dat weet ik niet. Ik heb daar geen eenduidig antwoord op. Dat is ook een van de vragen die de archeologen die het rapport hebben opgesteld naar aanleiding van het paardengraf hebben bevraagd. Waarom? Wie heeft het gedaan en waarom? Zijn het de belegeraars of de belegerden geweest? Misschien zijn het wel de boeren geweest die dachten... na de inname van Maastricht... wij moeten weer koren gaan verbouwen. Wij moeten ons land weer kunnen gebruiken. Maar ik vind wel dat er, hoewel ze min of meer dakpansgewijs zijn aangetroffen... dat aan de wijze waarop ze hoofd aan hoofd in de greppel gelegd zijn... dat daar respect uitspreekt. Het waren misschien ook wel de belangrijkste dieren die in oorlogen gebruikt werden, toch? Dus enig respect zou wel op de plaats zijn. Ja, ja, het zou misschien nog wel respectvoller zijn om ze helemaal niet in te zetten in een oorlog. Maar inderdaad, van alle oorlogsdieren, en je hebt er natuurlijk een heleboel... zijn dit bij uitstek de meest belangrijke. Hoe liep het beleg van Maastricht af? Dat liep voor Lodewijk de 14e en zijn 40.000 Franse soldaten enorm goed af. Hij heeft de stad binnen 13 dagen ingenomen. Een Europees record. Maar voor deze paarden liep het allemaal iets minder goed af. Dat denk ik. En als ik ze zo zie liggen, al die botten, dan doet me dat iets. Want 17 van deze paarden hebben een kogel in de borst gekregen. Dat betekent dat ze tijdens man-op-man gevechten gewond zijn geraakt. Zeker is dat ze bijna allemaal in de strijd of ten gevolge van de strijd gestorven zijn. En we weten ook niet of dit paarden waren van de vijand of van de belegerde. We vermoeden dat het Franse en Belgische paarden waren. Maar goed, paarden hebben geen paspoort. En paarden kiezen geen partij. Ze moesten. De flamenco-gitarist Juan Martín speelde de tango Feest, Festejo, uit zijn gitaarmethode voor beginnende flamenco-gitaristen. Een groen schoolplein, les in het buitenlokaal. Onderwijsassistent Robert Quist spant zich op de Rotterdamse basisschool Oranje flink in om leerlingen een zo groen mogelijk schoolleven te geven. Dat maakt ze gelukkiger mensen. Zoals emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde Frits van Oostrom ook zegt, de leraar is de methode. Verslaggever Marlijn Snijders ontmoet Robert Quist en twee vertegenwoordigers van de kinderraad. Jongens, verzamelen! Allemaal in je vaste groep. Miro! Huven! Nu gaat iedereen naar binnen en jullie mogen buiten blijven. Oké, goed. Niet erg, hè? Nee. Jij is leuk. Nou jongens, even geduld. Voordat die klassen naar binnen zijn... Hoe heten jullie? Ik ben Miro. En ik ben Hussein. Kinderraad. Van elke klas is er één jongen en één meisje. En welke klas zit jij? Ik zit in groep 7 en ik ga naar groep 8. Ik zit ook groep 7 en ik ga ook naar groep 8. Gaan we lekker ergens zo zitten. Wel een herrie hier buiten. Altijd een herrie. Ja. Ja, voor rust in de natuur moet je hier niet zijn, hè? Het mooie is, we hebben ook een buitenlokaal. Misschien kunnen ze dat wel aan u laten zien. U kunt mij volgen. Dank u. Buitenlokaal is hier. Gaan we zitten? Als u wilt. Ik wil heel graag zitten. Merk jij dat kinderen anders doen buitenspelend in de natuur? Nou ja, want bijvoorbeeld vroeger toen we nog alleen maar tegels hadden, toen was het gewoon iedereen met zijn eigen vriendje of vriendinnetje gewoon lopen en dan spelen. Maar nu is het ervan dat je meer van elkaar weet, want vroeger wist je bijvoorbeeld niet van wie dit was, omdat je bijvoorbeeld niet met elkaar ging samenwerken en zo. Maar nu is er van de kinderen, die zeggen de van tegen elkaar van, oh kom helpen en zo. En dan is er van, tijdens het helpen dan gaan ze van kennis maken en zo en dan leren ze meer van elkaar en zo. Is leuker, vind je? Ja, is wel leuker. Wat vind je het leukst van dit schoolplein? Ik vind onze hele oude boom het leukst. Want elke seizoen kan je ook bijvoorbeeld kijken. Zo van, als het bijvoorbeeld lente is, zijn er allemaal bloemetjes. En dan in de zomer ook. En dan in de herfst vallen allemaal bladeren. In de winter is er weer sneeuw erop en zo. Dus dan kan je ook echt zien dat de boom ervan met ons in het leven ervan meegaat. Wat vind jij het leukst? Het mooist vind ik de eetbare planten. De eetbare dingen hier. Kan je ze laten zien? Kom. Daar hebben we de aardappels. Hier had je amandels. Dit zijn de amandels. Zoals jullie ook kunnen zien. Dan heb je daar frambozen. En ben je ook meer van de natuur gaan houden? Ja. Maar toen de groen en blauw schoolplein er niet was, hield ik ook al van natuur. Want ik keek naar natuurvideo's altijd, naar die campingvideo's en zo. Hoe je je leven kan redden in bos en zo. Dus, oh, zo survival? Ja, survival. Dus ik hield al van natuur. Ja. En jij? Ik hield ook al van natuur, maar nu wel een stukje meer. Want vroeger was ik bijvoorbeeld bang van bijen en insecten. Maar nu als je bijvoorbeeld naar een bij kijkt en hoe je bijvoorbeeld nectar uit de bloemen haalt en zo, denk ik van, oh, maar dat is eigenlijk best interessant en zo. De bij die is ervan heel schattig, vind ik. Er zijn ook heel veel bijsoorten. In Nederland zijn er maar 360, maar in de hele wereld iets van ongeveer 20.000, denk ik. En ja, ik vind er ook heel veel van. En ik vind ze echt heel leuk, omdat ze bijvoorbeeld zonder de bij kunnen mensen ook niet leven. Want ze van hun halen alle bijvoorbeeld nectar uit de bloemen. En als nectar in bloemen blijft, dan gaat alle bloemen ze van... Het gaat ze dood, omdat ze ervan, daar is van. Ik weet niet hoe ik het echt moet uitleggen. En ja, en zonder natuur kan mens ook niet leven. Nee, dus de bij. Dat vind je de belangrijkste uit de natuur. Ja, want eigenlijk, mensen denken, ja, een bij is maar zo klein. Je kan hem gewoon doodmappen. Maar als je bijvoorbeeld heel veel bijen echt ervan dood gaat maken en er zijn geen bijen meer over, dan is het alsof je ervan de hele wereld kapot maakt. Robert, dit is toch om reuze trots op te zijn? Ja, nou, ik kan alleen maar stralen naar deze kinderen kijken. Want ja, ik heb het ook voor hun gedaan. En als je het dan uiteindelijk zo terugkrijgt, dat het echt effect hebt, dat ze ervan genieten. Dat het dus veranderd is ook. De gedachte van, oh ja, we hadden eerst misschien alleen maar het voetbal. Wat we hadden, nou, dat was niet het allerleukste wat er alleen maar was. Ze zijn nu echt anders gaan spelen. Meer samenhorigheid, betrokken met elkaar. Ze zorgen voor de tuin. Ze helpen mee met het schoonmaken. Ja, het is gewoon, ze zijn trots op het plein geworden. En je merkt ook een hele verandering in die kinderen zelf. Ja, omdat ze kunnen zich nu veel meer op een vrijere en creatievere manier uiten op die manier. Dus ja, je kan je lekker bewegen. Je wordt uitgedaagd, want ja, het is niet alleen maar een stenen vlakte. Merk je ook dat kinderen verschillend met elkaar omgaan als het in de natuur is? Ja. En wat zie je dan voor een verschil? Ja, eigenlijk kinderen komen dan bij meester Robert om te helpen. Dat ze dan samen werken met meester Robert. Ja, dus je gaat meer samen doen? Ja. Oké, merkte je dat ook bij jezelf? Ja, soms ga ik ook een beetje helpen met emmers. Robert, hoe belangrijk is het dat kinderen leren over de natuur? Nou, ik ben dus voorstander dat kinderen dus echt leren in de natuur. Helaas merk ik dat er in het onderwijsstelsel daar niet zoveel rekening mee is gehouden. Want de didactische lessen zijn zeer belangrijk. Vind ik ook heel belangrijk. Maar wanneer leren de kinderen echt de basis? En leer met elkaar omgaan. met elkaar kunnen praten, naar elkaar kunnen luisteren, ga ontdekken. En ik denk dat dat een onderdeel is van het hele leerproces. Begin bij de basis en dan trek je dat ook weer door bij andere lessen. Want dan kan je de natuur ook betrekken bij die rekenles. Want ga maar lekker naar buiten, ga daar meten dan. Wil je iets weten hoeveel iets weegt? Jongens, kom, we gaan iets graven. En hoeveel heb je graven? Hoeveel gewicht is dat? Op die manier kan je dat natuurlijk ook gaan doen. Kleuren ontdekken. Wat is groen, wat is geel? Ga iets zoeken wat groen of geel is. En dan halen we dat bij elkaar. Nou, ik denk dat op zo'n manier lesgeven, het echt ondergaan. Gewoon ga lekker naar buiten. Geniet, ontdek, leer. Wat is dit? Dat is een vlinder, mevrouw. Dat is een vlinder. En weet je welke naam deze vlinder heeft? Nee, mevrouw. Ik ook niet. Robert, ja. Welke naam heeft deze vlinder? Voor mij is het zo'n koolwitje of zo heet het. Een koolwitje. Ja. Koolwitje. Weet jij het ook weer? Naast je bijen. Ja. Ja, Marlijn had een dolle dag buiten met Robert Quist en zijn leerlingen. Collega Gwen Rochat ging mee naar de Oranje School en maakte daar een heel leuk filmpje. En dat filmpje van Gwen is te zien op onze website en op YouTube. We gaan luisteren naar Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland gelden op een belangrijke snelweg toch nog veiligheidsmaatregelen, ook al zijn de Wagner-troepen naar hun basis teruggekeerd. Het gaat om de M4 die loopt van de hoofdstad naar het zuiden, ook langs Voronezh en Rostov, waar gisteren Wagner-troepen posities van het Russische leger innamen. Amerikaanse geheime diensten hadden half juni al informatie over wat Wagner-baas Prigozhin van plan was. De New York Times en de Washington Post schrijven dat de inlichtingen geheim zijn gehouden, omdat de diensten wilden voorkomen dat Poetin de VS vervolgens zou beschuldigen van het organiseren van een coup. De Grieken gaan vandaag opnieuw naar de stembus voor parlementsverkiezingen. De conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt af te steven op een overwinning. Vorige maand in de eerste ronde haalde de partij van de premier 40% van de stemmen. En langs Europese wegen staan steeds meer openbare laadpalen voor elektrische auto's. Het waren er afgelopen jaar 44% meer dan een jaar eerder. De branchevereniging voor elektrische rijders noemt dit goed nieuws, vooral voor mensen die hun elektrische auto mee op vakantie willen nemen. Het weer zonnig en warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Vannacht kan er een buitje vallen en morgen is het wat frisser. Ster. En nu? even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Vanavond in Eus Boekenclub. Bart Chabot is bij ons te gast. Hij heeft net de laatste hand gelegd aan zijn nieuwste boek, Engelenhaar. Ik dacht van, wat moet het verschrikkelijk zijn om een recensent te zijn. En voormalig politicus Job Cohen praat met ons over zijn favoriete boek. Eus Boekenclub, vanavond om 19:55 bij de NTR op NPO 2. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. U bent terug bij Vroege Vogels aan het Naar de Meer. Onze columnist Hans Sibbel zit naast mij. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen man. Ja, wij zaten even te genieten van de musjes, ja, tijdens het nieuws. Ja, dat gebedel van die jonkies, het is toch te gek. Wat een vrolijk zootje is dat toch altijd, hè? Ja. Dat kwettert, dat doet maar. En je ziet ze op... Als je ze ziet, zie je er een heleboel. Maar op heel veel plekken zie je ze ook niet. Nee, helaas niet. We hebben ze helaas niet. We hebben wel een heg, maar geen mussen. Heel vervelend. Ze komen niet bij ons. De heg staat klaar voor je. Hoor. Nou, wie weet. Hans heeft een column bij zich. De column van Hans Sibbel. Ja, dankjewel. De afgelopen weken heb ik 's avonds gekeken naar Springwatch op de BBC. Een soort Vroege Vogels op tv met veel camera's op vogelnesten gericht. Het was een slachting. Het was elke dag een drama. Buizerd, jongen die niet lekker meekwamen, werden door de moeder aan de andere jongen gevoerd. Vlaamse gaaien die één voor één een merelnest leegplunderden, en als topdrama een nachtzwaluw die na het uitkomen van het tweede ei om het te vieren het eerste jong meteen opat. De natuur is meedogenloos. Alleen jezelf telt, louter overleven van de soort. En toen moest ik aan de mens denken. Zijn wij uiteindelijk ook zo? Wij zijn in ieder geval het punt van louter overleven ver voorbij. En ik denk dat er in ons oerbrein, ons reptiele brein, iets anders voor in de plaats is gekomen. Geld. Wij zijn geldverslaafd. Overleven is niet de enige cruciale aflevering voor ons. Geld is de afweging. Ik geef een voorbeeldje. Dit is het verhaal van het No Arts Festival in het Flevopark in Amsterdam. En het was net afgelopen zaterdag. Het Flevoparkje in Amsterdam is 400 bij 400 meter. En het is een natuurpark. Dus er is geen stadsverlichting, zodat 's nachts de vleermuizen en de vogels en de egels en de vossen een beetje redelijke natuur midden in de stad hebben. Er wordt speciaal gemaaid, stukken ruig gelaten, kleine watertjes voor de insecten, dat soort dingen. Een natuurpark. En heel soms als uitzondering mag er een klein festivalletje plaatsvinden. Maximaal 1500 mensen. En nu is er het No Arts Festival. Op deze postzegel kwamen 15.000 mensen bijeen voor een commercieel festival. 15.000. Die dansen de wormen weg, verstoren de vleermuizen, de hele shit. En het is ook nog broedseizoen. En ze sluiten voor alle installaties en hekken en aggregaten en podia het hele park voor 2 weken af. Voor iedereen. Met de hele nacht voor de beveiliging enorme schijnwerpers. Zoals Pipo de Clown het al voorspelde. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Zelf zegt de organisatie op de website voor een festival: Flevopark is one of the most beautiful pieces of nature located in the east part of Amsterdam, with an atmosphere that is truly magical. Het Flevopark is een van de meest betoverende stukjes natuur in Amsterdam. Ze weten het wel. Ze weten het wel. En dan is mijn vraag: wat gebeurt er in het hoofd van organisatoren dat ze denken dat is het meest betoverende stukje natuur in Amsterdam? Daar gaan we met 15.000 mensen even lekker feesten. Hoe bedenk je dat? Dat kan toch alleen geld zijn? Er is geen enkele logische andere reden. Geld heeft het denken overgenomen. Kijk, dat er 15.000 jonge mensen op afkomen naar het mooiste stukje natuur van Amsterdam, dat begrijp ik nog. Die hersenen zijn nog niet af. God verhoede dat die ook nog stemrecht krijgen, zoals sommige mensen willen. En het stadsbestuur, ja, het is nou eenmaal stadsbestuur. Dat is ingewikkeld met beloften en regels en coalitie. En dan is het broedseizoen ook weer zo'n zinnetje. En natuurpark en vleermuizen. En als toppunt van geldzucht boden ze ons, bewoners, geld aan. €150 voor de overlast. Ze kwamen aan de deur en als ik die €150 aannam, moest ik een verklaring ondertekenen. En een verklaring dat ik akkoord ging met, let op, dat er niet gemeten zou worden of de geluidsnorm werd gehandhaafd. De teringleiers. Eerst zeggen ze, je krijgt €150 en opeens is het een niet-meten-verklaring. Ik wil wel dat er gemeten wordt. Goed. Wat ik wil zeggen is dit. Geld is de enige afweging. Het reptiele brein van deze mensen denkt alleen aan geld. Thierry Baudet had gelijk. De reptielen zijn aan de macht. Ik zit hier met de hele tafel, zitten we mee te luisteren naar de muziek. Wat horen we nou? Wat is dit nou toch? Ik herken dit, ik herken dat. Nou, Reinald Ruiter die heeft voor ons speciaal jubileummuziek allemaal op een rijtje gezet. Dankjewel, Reinald. En dit is Happy Birthday to You. U herkent het misschien een beetje, de ragtime. Op het vijfde deel uit de Variations on a Dutch Folk Song. Variatie op een Nederlands volkslied. Van de Nederlander Hugo de Groot. Dat is leuk, hè? Maar wel een jongere Hugo de Groot dan die hele oude. Uitgevoerd door het Reiga Quintet. Nou, zo zat het. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van de... Ik kijk even naar Merlijn, de regie. Is dit nou de junior Venolijn? Of die... Ja, speciaal ingesproken door allemaal hele jonge mensen. We deden een oproep. Wie wil inspreken? Moet je wel onder de 15 zijn of zo. Nou, hebben een heleboel gedaan. Luister maar. Hallo, hier is Felix in Andelde. Ik heb voor... Eerst een kolibrievlinder gezien onder onze parasol. Doei! Ik ben Elise en ik woon in Rotterdam. En ik heb 25 frambozen geplukt uit de tuin van opa. En ik ben 5 jaar. Hallo, met Felix Sommer uit Doetinchem. Ik heb laatst in onze tuin achter een bosje een egel zien slapen. Ik heet Floris en ik kom uit Midlaren. Ik heb een keer een vuurwand gezien bij een oude boerderij. En toen zag ik opeens veel meer. Nou, ik wist eerst nog niet dat het een vuurwand was. Maar daarna hadden we hem opgezocht. Ik dacht eerst dat het een soort van rode kever was. Maar dat was het niet. Het was dus waarschijnlijk een vuurwand. Teun uit groep 7b van de basisschool Floralaan uit Eindhoven. We deden vandaag onderzoekjes bij de paddenpoel. We vonden dikkopjes van een groene kikker en een jonge waterschorpioen met een kleine snorkel. Ik ben Sierle. Ik woon in Turk. 17 juni zag ik een merel met wormpjes in zijn mond met nestvliegen. En ik denk dat hij babytjes heeft. Manuel van Maurik. Gisteren heb ik een Atalanta gezien bij het zwembad Goffert. En een tijdje later ging ik nog even in ons bos wandelen. En daar zag ik met mijn vader een vos. Hij had een beetje een witte rug, maar voor de rest was hij bruin. Anna uit Buitenvelders in Amsterdam. Ik ben net 9 en ik heb een balkon met een nestje erop. Dus gisteravond toen mama aan het voorlezen was, gingen er twee kleine baby vogeltjes uitvliegen. Het waren koolmeisjes. Maar nog twee die zagen we wel, maar gingen niet uitvliegen. Wij zijn Liesje en Til. Van groep 6A van basisschool Floralaan uit Eindhoven. Wij doen vandaag onderzoek bij onze paddenpoel. We zagen vandaag alpenwatersalamanders in het bos. En in de pool zagen we heel veel kleine salamanders. En jonge kikkertjes. Dit was Natuurnieuws uit Eindhoven. Natuurnieuws uit Eindhoven. En uit het hele land. Alle windstreken. Dank jullie wel voor alle meldingen op de Venolijn. De junior Venolijn 035-6711-338. De liefde voor natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. En daarom starten we vanaf vandaag in onze jubileumuitzending. We bestaan 45 jaar met een campagne om zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs kennis te laten maken met dieren en planten die bij hen in de buurt leven. Aan tafel kinderboekenschrijver Geert-Jan Roebers. Welkom, die deze week de Zilveren Griffel won met het boek Briljante Planten. Gefeliciteerd, Geert-Jan. Dankjewel. Fantastisch. Michiel Hoijkaas, onderzoeker bij Naturalis. Michiel, goedemorgen. En Marian Goven, docent natuuronderwijs bij de PABO Hogeschool Leiden. Marian, ook jij, goedemorgen. Leuk jullie er zijn. Natuuronderwijs. Laten we heel even kijken naar hoe het vroeger gesteld was met natuuronderwijs. Was nou vroeger altijd alles beter? Geert-Jan, hoe begon jou de liefde voor de natuur? Was dat nou niet via het onderwijs? Nee, ik vrees van niet. Nee, via mijn vader. Ja, die heeft mij naar plantjes leren kijken, vreemd genoeg. Tenminste, dat duurde een hele tijd, hoor. Ja. Tenminste, het was natuurlijk eerst vogels. En het grappige is dat ik die ontwikkeling bij hem dus van nabij meemaakte. En ik kan me nog herinneren dat hij helemaal lyrisch was over de notenkraker. Dat was een invasie en die moesten wij dus ook gaan kijken. Maar toen had ik nog van, ja, wat is in godsnaam een notenkraker? Maar ja, toen zag ik hem en dacht van, ja, dat is wel een hele bijzondere spreeuw. Maar wat vooral is bijgebleven, is zijn enthousiasme erover. Ja. En via de vogels had hij op een gegeven moment van, ja, die vogels die vliegen altijd maar weg. En kreeg hij oog voor planten en dat pakte ik eigenlijk ook mee. Maar eigenlijk pas tijdens mijn studie, dat ik ook dacht van, ja, die planten, die zijn veel dankbaarder wat dat maar betreft. Maar niet dus op lagere school, toen heette dat ik kan me er helemaal niks van herinneren dat we daar eigenlijk ooit iets... Nooit iets aan gedaan hebben. En Marian, hoe was dat bij jou? Ja, bij mij wel, via het onderwijs, ja. Jij komt oorspronkelijk uit Spanje, hè? Ik kom uit Spanje. Ja, ik zat daar op school. Ik heb tot mijn 18 in Spanje gewoond. Dus ik heb een iets andere onderwijscarrière dan misschien de anderen aan tafel. Ja. Maar bij mij is het enthousiasme voor natuur zat ook wel in me. Maar komt niet zo heel erg vanuit huis. En op school had ik... ik zat op een Engelse school. En die hebben veel aandacht voor science. En daar hoorde ook wel naar buiten gaan. En we mochten ook naar buiten. Ja. Op het terrein van de school proefjes gaan doen. Dat vond ik heel leuk. Dus dat ging ik doen. En daar zie je toch wel deels hele andere dieren, toch? En daar zie je hele andere dingen. Ja. Vervolgens ben ik in Nederland biologie gaan studeren. Toen ging ik weer terug naar Spanje. Wist ik heel veel van de grassen in Nederland. Ja. En toen ging ik in Spanje kijken. En toen dacht ik, oké, dit is heel anders. Ja. Moet je omschakelen. Maar goed, bij jou dus wel op school. Ja, zeker. Michiel, jij hebt onderzoek gedaan naar soortengeletterdheid. Ja, klopt. Wat, op scholen. Wat is soortengeletterdheid? Nou, ik heb dat begrip heb ik zelf bedacht eigenlijk. Omdat ik... het is allemaal een beetje ontstaan toen ik tijdens mijn studie biologie om me heen keek. En ik merkte van, nou ja, er zit best wel grote spreiding onder mijn studiegenoten in kennis. En zelf vond ik van jongs af aan dat heel leuk, zeg maar, om te weten wat voor dieren er allemaal waren. En toen, daar verbaasde ik me over. En toen dacht ik, hoe zit het dan in heel Nederland? Als mijn studiegenoten soms een kou en een kraai niet kunnen onderscheiden, hoe zit het dan in heel Nederland? Toen dacht ik, laat ik daar onderzoek aan doen. En toen heb ik dat begrip bedacht van soortengeletterdheid, species literacy, wat staat voor brede en diepe kennis over soorten. Dus dat je kan leren soorten onderscheiden. Dat je leert van een torenvalk. Oh, dat is wat anders dan een boomvalk. Maar ook, hoe leeft zo'n dier? Dat is gelijk wel level. Je kan ook beginnen met misschien kraaienkauw zou ook kunnen. Of pimpelmees, koolmees. Ja. Maar en wat weet je over die soorten dan? De dieptekennis van waar leeft een soort, wat eet hij dan? Ja. Dat soort zaken. Maar dat ben je gaan onderzoeken. Dat ben ik gaan onderzoeken. Heel groot onderzoek op heel veel scholen. Ja, klopt. Wat rolde daar zo uit? Wat was je? Nou, de kinderen die ik net hoorde, zeg maar in het voorstukje, dacht ik, nou, die kinderen ben ik niet zoveel tegengekomen. Nee. Dat had ik misschien wel gehoopt, maar dat was niet zo. De kennis bleek best wel laag te zijn. Dus 1 op de 3 soorten uit mijn dierenquiz die herkende de kinderen. En het was een quiz met hele gangbare soorten. Dus de egel, maar ook inderdaad de pimpelmees, de kou, de huismus. Minder dan 1 op de 6 kinderen kende de huismus. Hmm. En mus rekenden we goed. Ja. Dus die kennis was toch wel best wel laag. Nog lager dan ik verwacht had. Hmm. En is er dan verschil tussen zoogdieren en vogels? Ja, dat was wel duidelijk verschil. Makkelijker, toch? Ja, er was een duidelijk verschil van de zoogdieren in de quiz. Die kenden de kinderen allemaal. Dus dan zag je gelijk dat kinderen enthousiast opkijken van, oh, daar is het is een zwijn of daar is de vos. Ja. Maar als er dan inderdaad weer een vogel of de kwam of de tweede vlinder kwam. Bij de eerste vlinder dachten ze, oh, dat weet ik wel, dat is een vlinder. Maar toen kwam de tweede vlinder. En dan werd het wel lastig. Oh ja, dat is wel moeilijk. Even een beetje naar de oorzaak, of misschien oorzaken. Jij doet ook onderzoek naar weergaven van dieren en planten in kinderboeken, hè? Op kleding. Ja, ja, klopt. Ja, je hebt daar zelf iets heel moois aan. Je hebt een blouse aan. Ja, ik dacht toepasselijk doe ik mij deze blouse aan. Ja, ik zie de groene specht en ik zie de winterkoning. Ja, roodborstje. Maar wat kwam er uit jouw onderzoek? Wat zie je in kinderboeken en op kinderkleding? Nou, eigenlijk zie je spiegeling. Dus wat we zagen in het eerste onderzoek was dat de kennis vrij gebrekkig is. Met name bij basisschoolkinderen. Maar ook gericht op zoogdieren. En dat het, nou, vogels zijn allemaal vogel en vlinders zijn vlinders. En hetzelfde zie je eigenlijk in die producten. Dat zoogdieren staan daarvoor op. Dus die zie je heel veel. Maar ook vaak in een hoofdrol in een prentenboek. En ook specifiek. Dus de soorten. Dus je herkent het is een vos of een wolf. Terwijl bij vogels staan ze vaak wat abstracter afgebeeld. Vogel. En als er verwezen wordt inderdaad, zelfs als je dan een soort herkent, dan staat er vogel bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook allerlei hele exotische en al 66 miljoen jaar geleden uitgestorven. Vooral. Op jongenskleding heel veel dinosaurussen. Ja. Inderdaad, klopt. Ja. Geert-Jan, jij maakt kinderboeken. Ja. Weet je jouw schuld of niet? Nee. Herken je je in dat beeld dat in heel veel kinderboeken dino's en beren die hier niet voorkomen en orka's? Ja, dat herken ik zeker. Maar ik heb daar bewust ook wat tegenwicht gegeven. Ja. En met name het nu bekroonde boek De Briljante Planten is bedoeld om kinderen. Want Michiel heeft dan nog zelfs alleen maar naar dieren gekeken. Ik ben ervan overtuigd. Ik hoop dat je volgende onderzoek ook nog over planten gaat. Ja. Want ik denk dat het daar nog erger mee gesteld is qua soortenkennis. En het jammer is, dus jij noemde net al die spiegeling. Hè, hoe min, het lijkt wel alsof de trefkans in de natuur omgekeerd evenredig is met de kennis. Hè, want, en dat geldt ook voor mij. Want de olifant kende ik natuurlijk ook al lang. Maar ik heb 4 jaar geleden voor het eerst mijn eerste olifant in het wild gezien. En daar heb ik toch wel aardig wat CO2 voor uit moeten stoten en zo. Dus daar schaam ik me een beetje voor. Ja. Maar hoe kleiner de trefkans. En de grootste trefkans heb je zelfs niet met vogels, maar met planten. Ja. En dus wat je zegt is eigenlijk raar dat we in kinderboeken en op t-shirts en dingen allemaal dieren en misschien soms een plant zien die hier helemaal niet voorkomen, allemaal heel exotisch en spannend zijn en ver weg, gekke tijgers en ding. En gewoon onze gewone spreeuw en ons konijn. Nou, en met name de weegbree. En de weegbree. En de iep. Maar de lief. Wanneer zie je die zorgen? Nou? En ik kan me voorstellen dat dan ook, of maakt dat ook wel eens mee hoor, als je met kinderen naar buiten gaat, dat het soms een beetje tegenvalt wat je ziet. Hè? Dan heeft iedereen zitten ophemelen van, ja, maar nu gaan we echt naar buiten. Ja. En nu gaan we wat zien. Ja. En, want hier komt de wielenwaal voor, zeg maar wat. Hè? Ja. En die wielenwaal die zie je niet, want die zit heel hoog. En dan kan het tegenvallen. Dan kan het weer teleurstellend zijn. Als je dus die gewone vogels wel al kent, dan maak je al een opstapje. Want dan heb je het feest ter herkenning, hè, letterlijk. Ja. Van dat is leuk en je voelt je thuis. Word je het is een geen beetje kakofonie. Beloond. Je wordt beloond. En dan, zelfs als je die wielenwaal niet ziet, dan heb je toch nog een leuke natuurwandeling gehad. Ja. Even naar Marjan. Jij geeft les aan toekomstige docenten op de PABO. Wat merk jij aan lage soorten geletterdheid? Nou, de soorten geletterdheid van onze student is denk ik die van de gemiddelde Nederlander. Ja. Niet zo heel hoog. En dat is natuurlijk ook wat ze de klas in meenemen. Ja, het zit ook in de weg als je op een gegeven moment zegt bij leerkrachten van ga buiten lesgeven. Dan zit dat idee, want dat is een beetje tegenstrijdig met wat we nu aan het bespreken zijn. Want het idee dat je naar buiten moet gaan alleen maar als je kennis hebt, dat zit leerkrachten ook in de weg. In ieder geval mijn studenten. De drempel is hoog. De drempel is hoog, omdat ze denken, oh, ik weet niet genoeg als ik naar buiten ga met kinderen. Ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van vogeltjes, of ik weet helemaal niet zoveel van planten. En er zijn zoveel dingen die een PABO-student moet leren. Dus daar zit een beetje ook een moeilijk stukje. En hoe probeer jij dat op de PABO te veranderen? Wij gaan naar buiten met ze. Wij hebben op mijn PABO nu ook een minor buitenonderwijs. Echt gericht op. Maar dat is wel een minor die dus gekozen wordt. Studenten die zich daarin willen specialiseren. En dan beginnen we ook wel met een stukje buitenbekwaamheid eerst. Dus dat je je vertrouwd voelt buiten. Daar zit ook een stukje soortenkennis in voor wie het ook leuk vindt. Maar het gaat ook meer om... ik denk dat het belangrijk is dat leerkrachten durven om naar buiten te gaan. En dan desnoods samen met de kinderen gaan kijken. Van wat komt er op ons plein? Welke bomen staan er op ons schoolplein? Dat je niet al alles hoeft te weten voordat je een keer naar buiten gaat. Maar dat je het ook gewoon buiten kunt ontdekken. Ja. Een boekje erbij, aldoende. Appje erbij. Ja. Ja. En ik laat al mijn studenten ook Ops Identify op hun telefoon zetten. Want je hebt gewoon zoveel middelen nu om... om erachter te komen. Ja, en vertrouwd te raken met die omgeving. Waarom is het belangrijk om kennis te hebben van de natuur? Om soorten te kennen of te weten wat ze met elkaar doen? Ik denk dat als je... Het maakt je ook... bewust van wat er allemaal is. Als jij naar buiten kijkt en je ziet alleen maar vogel, dan heb je toch iets minder binding daarmee. Met dat als je naar buiten kijkt en ziet, oh, dat is een koutje, dat is een mus, dat is misschien de merel die elke dag in mijn tuin komt. Uiteindelijk is het grote plaatje, denk ik, gewoon verbondenheid met de natuur. En dat je dan ook daarmee zorgzaam gaat worden voor de natuur. Michiel, hoe zie jij dat? Ja, wat is het belang van natuurkennis? Nou, er zijn verschillende waardes. En ik denk vooral inderdaad wat je zegt van die verbinding die wordt groter, maar ook door de beleving. En het is in eerste plaats, ik denk dat we ervoor moeten waken dat je soortkennis gaat willen pompen in kinderen, want het is belangrijk en dan wordt het niet leuk. In de eerste plaats is soortkennis gewoon heel leuk, want doordat je die soorten onderscheidt, ga je veel meer zien. Gaat die natuur leven waar je wandelt, kan je erover praten. Je gaat zien wat zeldzaam is, dus je komt opeens iets bijzonders tegen. Anders weet je helemaal niet dat het bijzonder is. Dus dat is gewoon heel leuk en verrijkend. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk voor die soorten zelf. Want alleen als je ze kent, kan je er een bepaalde houding tegenover ontwikkelen en ze helpen als dat nodig is. En juist met die inheemse dieren, denk ik, en planten, daar kan je... als Nederlanders kan je dus ook echt wat concreet voor doen. In je eigen tuin of in je omgeving. Ja. En die exoten kan je natuurlijk kan je geld doneren. Ja. Maar die inheemse soorten, daar kan je echt wat mee doen. Als dus je bescherming het begrijpt. Begint bij beleving en bij kennis over die... Gert-Jan, zie je dat ook zo? Ik zie dat heel erg zo, ja. Wat weet dat deert, zeg ik wel eens. Daar geloof ik stellig in. En dan is het inderdaad met die soortenkennis absoluut niet de bedoeling van je moet. Maar ik denk dat heel veel kinderen op een bepaalde leeftijd al willen. Die willen weten van hoe het heet. En een soortenkennis moet het ook niet blijven steken. Maar dat gebeurt juist ook niet. Als je die eenmaal hebt, dan wil je zelf de breedte in. Hè, van inderdaad van, hé, dat is een pimpelmees, maar die heeft een kuifje. Is dat dan de kuifmees? Ja. Maar je wilde ook de diepte in van die fuut. Die heeft planten in zijn snavel. Ja, wat doet hij daar onder water? Ja, wat doet hij onder water? Ja. En hoe lang kan hij onder water blijven? Eet die planten? Nee, daar maakt hij een nest van. Goed, natuurkennis. Belangrijk dus. Het is niet op iedere school even geweldig gesteld met les in natuur. De docenten moeten natuurlijk al zoveel, dat snappen wij ook wel. Maar we hebben een klein plannetje om daar misschien iets in te veranderen. Daarover zo direct het tweede uur. Jullie blijven allemaal gezellig hangen. Geert-Jan Roebers, Michiel Hooijkaas en Marianne Govin. Zo direct gaan we eerst eens even buiten kijken weer. Je hoort soms op de buitenmicrofoon geluiden. Nou, we gaan eens even snuffelen daar. Tot zo. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Jong Intra-vakanties.

En dat zag je wel vaak, dat die mensen dan wel iets meer kennis hadden inderdaad dan de rest van de leerlingen. Ja. En leerlingen, kennen die nou veel soorten? Weten die het verschil tussen een mus en een spreeuw? Dat soort dingen? Nou, je zag vooral die grotere dieren, die kennen ze wel. Ja. Maar dan als het om welke soort vogel het was of welke soort vlinder het was, dan raakten ze vaak in paniek. Ja, ja. Ja, en planten is natuurlijk helemaal lastig. Planten, ja, ik heb planten niet getest, maar ik geloof zo dat dat ook niet zo goed gaat. Nee. Hey, en jij, zit jij een beetje goed in je soortenkennis? Nou, ga je niet over horen, hoor. Maar... Nee, ik heb nu wel veel meer geleerd door dit onderzoek, maar verder daarvoor was ik ook niet heel veel wetend, nee. Nee? Maar bijvoorbeeld zo'n klein vogeltje, als daar nu door de lucht scheert, zou je weten wat dat... Nee, geen idee. Nee. Ja, dat is een huiszwaluw. Kijk, hij komt bijna op je kop zitten. Zo dicht komen ze over. Ja, leuk is dat. Ja. Hé, hey, je bent dus klaar met je opleiding. Wat ga je nu doen? Ik ga nu biologie doen in Leiden. Nou ja, dat is mooi zeg. Ja. Dus maar is dat geïnspireerd ook door een goede... Alles begint met een goede leraar, hè? Had je een leuke biologieleraar? Ik had een fantastische leraar, meneer Van Rodijnen. Ja? Ik had al een keer profielwerkstuk gedaan. En toen was ik blijven zitten, toen mocht ik het opnieuw doen. Ja. Toen zei hij tegen mij, ja, als je het nog een keer wil doen, dan wil ik je wel helpen. En toen had hij dus het verslag van Michiel gezien. En die zei, lijkt dit je niet wat? En dat, ja, ik vond het fantastisch. En toen... Heeft hem helemaal doorheen geholpen. Nou, wat een meneer Van Rodijnen, wat een inspiratie, hè? Nou, gefeliciteerd, Berend. Leuk dat je er bent, want met jou begon het dus een beetje allemaal. En nou, we zien je zo direct weer. Hey, dank je. Goedemorgen, dit laatste uur natuurlijk veel aandacht voor natuuronderwijs en voor ons streven. Ja, het zou toch mooi zijn dat iedere basisschoolleerling tenminste 10 soorten planten en dieren herkent. Dat zou toch leuk zijn? Nou, daar willen we ons best voor gaan doen. We bellen met Henk van der Jeugd, vogeltrekstation, in verband met de vogelgriep, die nu ook hele jonge vogels treft. De leerlingen van basisschool De Vuurstein in Wapserveen zijn bezig in de moestuin. En nieuw onderzoek levert informatie op over de lepelaars op het wat. Want met enige regelmaat komen in onze uitzending verhalen voorbij van vogelonderzoekers die dieren vangen en ringen en steeds vaker ook zendertjes op de rug hangen. En net zo regelmatig vragen luisteraars zich dan af, we krijgen daar dan mailtjes over, waar is dat nou allemaal voor nodig? Zitten die dieren daar wel op te wachten? Zo'n hele kerstboom van gekleurde ringen aan de poten en elektronica op de rug. Nou, de mensen van de werkgroep Lepelaar zijn op dit moment ook weer druk bezig met het vangen en ringen van vogels. Samen met Petra de Goeie van de werkgroep is verslaggever Rob Buiter gaan kijken bij het werk op het waddeneilandje Griend. Ja, links van de boot en dan rechts heb je wat kleinere. Ja. Dat is de grootste groep en daar zitten waarschijnlijk ook de grootste kuikens tussen. En de meeste kuikens. Een hele uitgestrekte kwelder aan de rand van onbewoonde waddeneilandje Griend. Dat je vooral hoort meeuwen, schollexters. Maar je ziet daar ook een plukje lepelaars zitten. Ja, die horen we niet, hè. Behalve als ze misschien heel dichtbij zijn, dan hoor je ze oeken. Maar dat is zo'n zacht geluid, dat hoor je oeken? Niet. Oek, oek, oek. Zo zachtjes ook, dus dat hoor je helemaal niet. Die zijn van de subtiele communicatie. Ja, maar je gaat proberen dus om de grootste kuikens, die kan je zonder risico vangen en zendertjes opplakken. Ja. Loopt een ander deel van het team loopt langs de andere kant. Dus probeer ze een beetje te omsingelen en dan kijken of ze kunnen vangen. Ja. Nou, ja. Even gaan proberen. En het andere team moet door een geul. Want de kuikens moeten natuurlijk niet de geul inlopen. Dus zij gaan door de geul en zorgen dan dat ze niet in de geul gaan. Alles voor de veiligheid. Alles voor de veiligheid, ja. Oké, eens kijken. Goed. Teunis, denk deze hiervoor ook. Volgens mij is dit echt een behoorlijke groep. Ja, ik denk het ook. Oké. Okay. Ik denk we moeten die hebben. Oké, okay, lopen jullie nu eerst nog door, even door die geul? Ja, is goed. Oké, okay, en dan komen wij ook zo meteen. Ja. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Er lopen nou een aantal teams met een soort schapenhek tussen zich in. Proberen jullie de jongen een beetje bij elkaar te drijven? Dat werkt ontzettend mooi. We hebben 4 schapennetten. Die worden door 2 mensen vastgehouden. Altijd komt het goed, want die kuikens gaan allemaal naar elkaar toe lopen. En dan kunnen we ze prachtig mooi omcirkelen. Zie je net ook nog allemaal kopjes omhoog komen. Ja. Met die mooie beginnende grote lepelsnavels. Ja. Ze moeten een beetje in het gras komen. Ja, naar ons toe. En voor je het weet heb je een kraal met, 30 lepelaarkuikens. Ja, 30 lepelaarkuikens. Prachtig. Er zitten een paar hele grote tussen, maar die kleintjes die zetten we terug in de kolonie. Nou, even snel en efficiënt werken, dat de rust straks kan weerkeren. Ja, ja. Oh, dit, ja. Hier nog eentje bij. Nee, jij ook, Hanne, Gerwin. Ja, en dan nu gaan we handschoenen aantrekken. Ja. Ja. Even in verband met de vogelgriep. Ja, dit is in verband met de vogelgriep. Je weet maar nooit. En gelukkig zijn de lepelaars tot nu toe nog redelijk vrijgebleven van vogelgriep. Vorig jaar hadden we wel in Zeeland een kolonie met 40 dode kuikens. En nu, dit jaar, hebben we op Vlieland 4 volwassen vogels gevonden. En dat lijkt ook vogelgriep. Ze zijn voor onderzoek opgestuurd en we hebben nog geen resultaat. Maar dat lijkt er wel op, want ze liepen die week ervoor samen. Ze hadden twee hadden de kleuring op en die liepen die week ervoor nog te forageren op het wad. Maar het ziet er hier ook eigenlijk weer heel goed uit op Grient. Ja, het zit nergens dode vogels, ook nee, geen dode meeuwen. De beheerders die zeiden ook, het is gelukkig heel weinig dit jaar. Dus houden zo. Houden zo. Jij weet hoe het werkt. Hè? Ik ken een taak. Jij weet hoe het werkt. Jij weet hoe het werkt. Jij zit er klaar voor, Harry. Harry Horn, mag ik zeggen, de nestor van het lepelaarwerk in Nederland? Oh, ja, zo langzamerhand wel, ja. Ja. We zijn al bijna 40 jaar bezig, dus en nog steeds met plezier. Ja, een grote ring ligt daar klaar, ja, met een code erop, NF6X. Dat wordt de eerste van vandaag. Dat wordt de eerste van vandaag en ik hoop niet de laatste. Want we hebben op zich een mooie groep bij elkaar gekregen, dus ik ben erg benieuwd. Hoe gaat het met de lepelaars in Nederland? Buitengewoon. Ja, buitengewoon, moet ik zeggen. Dus als je nagaat dat we 40 jaar terug met 450 paar ongeveer gemiddeld in Nederland begonnen. En dat je nu tussen de 3.500 en de 4.000 paar in Nederland zit, zeg maar. En er komen nog steeds nieuwe vestigingen bij, dus het gaat goed. In het waddengebied begint het geleidelijk aan wat af te bouwen, maar ja. Maar elders in Nederland komen er ook weer kolonies bij? Ja, dat komt ook, omdat er natuurlijk overal in het land ook natuurontwikkelingsprojecten gestart worden. En lepelaars zijn wat dat betreft zeer vindingrijk. En zodra er een gebied geschikt is voor ze om te forageren en om te nestelen, dan proberen ze het. Dat is wel opportunistisch genoeg om dan meteen zo'n plekje in te pakken. Zonder meer, ja. Ja, nee, buitengewoon, ja. Dus ik ben erg benieuwd hoe het allemaal gaat. Wow, 207, denk ik. Ja. Ja, 207, Wim. Ja, dit is deze kan bijna vliegen, maar hij wist het misschien nog niet. Kijk, we zitten hier als een geoliede machine. Eerst een kleurring met een code, een metalen ring van het vogeltrekstation. De maten van een van de slagpennen, van de poten. Ja, en dan het gewicht. En dan gaat hij naar Marisha en Helen en die nemen een bloedmonster. En dat bloedmonster nemen ze voor om te kijken of het een mannetje of vrouwtje is, om de seksen te bepalen. Maar ook aan het bloedmonster kan je ook zien wat ze gegeten hebben. En dan worden ze ook nog voor de vogelgriep gemonsterd. Kijken of ze antilichamen hebben. Ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind ringen helemaal niet leuk. Ik vind vangen niet leuk. Ja, dat zeg je nou. Een paar weken terug hadden we een column in onze uitzending van Bibi de Montac. Ja. Laat ik even een klein stukje van horen. Er zijn lepelaars die 6 gekleurde ringen om hun bovenbenen dragen. Ze stappen als opgetuigde vlaggenmasten door de velden. Herkenbaar voor degenen die er verstand van hebben. Maar de lepelaars zelf hebben er niets aan. Rechtvaardigt het stressvolle onderzoek en de blijvende ontsiering door de ringen het doel? Komt het de vogels ten goede? En wie zou die vraag bij een discussie moeten beantwoorden? Ja, dus Peter, zeg het maar. Wie mag het zeggen of je die vogels deze overlast aan mag doen? Ik vind dat je dat wel aan mij mag vragen voor de lepelaars. Ja. Ik voel me daar enorm verantwoordelijk voor. En ook Marisha, de collega met wie ik al 3 jaar werk. Dus wij zijn allebei eigenlijk helemaal geen vogelvangers of vogel... ringers. We vinden het allebei niet leuk, maar het is een noodzakelijk kwaad. Ja, waarom is het noodzakelijk dan? Omdat je gegevens wil hebben over die lepelaars. Wat ze doen, waar ze heen gaan, hoeveel er overleven per jaar. Ik ben ooit Wilde Kokkel geweest en toen stonden we in de rechtszaal. En de ene Wilde Kokkel was een actiegroep? Een actiegroep, ja. Die probeerde de kokkelvisser uit de Waddenzee te krijgen. En ik ben een enorme natuurbeschermer. En ik dacht altijd van, ik wil geen onderzoeker worden. Want ja, wat moet je nou met als onderzoeker? Maar toen bleek dus dat juist je gegevens die je hebt over het ecosysteem, of in dit geval over de lepelaars, je kan helpen ze te beschermen. En nu ook, we zijn met de werkgroep Lepelaar aan het proberen Tennet ervan overtuigen dat ze niet een stroomleiding dwars door het Waddengebied moeten leggen. En door het ruigebied van de lepelaars. En dat ruigebied hebben we ontdekt doordat we zenders op hadden gedaan. En daar zitten we nu ieder jaar zitten we daar ringen af te lezen. En dan blijken de ringen uit Denemarken, Duitsland en uit alle vogels van Schiermonnikoog die ruien daar. En dat kan je dan wel. Je zou dat kunnen zeggen van ja, ze ruien daar. Maar als je voor de rechtszaal staat, dan moet je het aantonen. En dan moet ik kunnen laten zien dat daar die vogels van Schier en Denemarken en Duitsland allemaal samenkomen om daar in dat gebied te ruien. En ook zeker zendervogels. Ik ben al bij Tennet geweest, laatst met iemand van de werkgroep. En dan zegt Tennet keihard van, dat zijn maar een paar vogels. En dan we doen dat wel eventjes tussendoor. En dan laten wij zien dat ze daar gewoon 3 maanden zitten te ruien. En dat zie je dus bijvoorbeeld aan de zendervogelgegevens. Dus met andere woorden, jij zegt, er wordt echt heel concreet beschermingswerk gedaan op basis van dit onderzoek wat jullie doen. Ja, anders zou ik het ook niet doen. Want ik doe dit eigenlijk alleen maar omdat ik die beesten geweldig vind en ze wil beschermen. En ik heb ontdekt dat je daar gegevens voor moet verzamelen. En dat is niet altijd even leuk. Het is de overlast meer dan waard. Ja, het is de overlast waard. Want ik weet zeker dat we ze ermee beter kunnen beschermen. Ja. Anders dan alle ringen erop zitten en alle zenders en alle maten zijn genomen. Ze lopen gewoon zelf weer terug de kolonie. Ja, leuk hè? Ja, iedere keer is het weer anders. En nu dachten we laten ze gewoon los en dan gaan ze wel lopen. En een aantal dus nu met een verse zender op de rug. Hoe lang lopen ze daarmee rond? Hopelijk een jaar of 7, 8. Dat is de langste zender die het tot nu toe gedaan heeft. Een hoop kennis verzamelen. Ja, een hoop kennis verzamelen. Ja. Dat wij er weer wat voor hun mee kunnen doen. Ja. Ja. Kun je maar de rust weer laten weerkeren in de kolonie? Ja, we gaan weg. Want het ziet er nu heel mooi uit. En dan kunnen ze allemaal weer doen wat ze willen doen. Hun lepelaar ding doen. Hun lepelaar ding doen, ja. Oké. Okay. U hoorde Morceau de Lecture, gecomponeerd voor het toelatingsexamen voor het Parijs Conservatorium in 1903 van Gabriel Fauré. Nou, dan word je wel aangenomen, denk ik. Uitgevoerd door Isabelle Faust op viool en Florent Beaufard op piano. Het leek de laatste tijd iets tot rust te zijn gekomen rond de vogelgriep. Maar afgelopen dagen heeft het virus wild om zich heen geslagen. Nu zijn de slachtoffers vooral jonge vogels, zoals de bijna vliegvlugge kuikens van de grote sterren. Kokmeeuw, zwartkopmeeuw. Aan de telefoon Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation, dat onderzoek doet naar vogeltrek en demografie. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Ja, is dat een verrassing dat het nou vooral jonge vogels zijn? Nou, helemaal een verrassing is het niet. Want juist jonge vogels zijn heel kwetsbaar voor dit soort ziekten. Omdat ze natuurlijk nog nooit eerder in hun leven met zoiets in aanraking zijn geweest. Dus ze zijn er nog niet tegen gewapend. Hebben ze nog geen immuniteit, zoals dat heet. Maar ja, omdat de voortekenen toch wel gunstig waren. We zagen de laatste tijd weinig sterfte onder volwassen vogels. Met name bij de sterns. Dachten we dat het misschien mee zou vallen dit jaar. Maar nee, het ging toch afgelopen week vooral weer heel erg mis. Ook teleurstelling voor jullie zelf? Mensen die daar dag en... Nou, misschien niet iedere nacht, maar iedere dag mee bezig zijn? Ja, zeker. En dat merk ik ook heel goed aan reacties die ik van mensen krijg. Ik zit in allerlei appgroepen en ben met heel veel mensen in contact. En ja, daar krijg je dan allerlei berichten van met foto's. En ik merk daaruit dat het die mensen ook wel doet. Die zijn daar natuurlijk heel veel mee bezig. Ja, en, het is gewoon een heel triest gezicht, al die stervende vogels. Weer veel grote sterns, kokmeeuwen. Hoe komt dat, denk je? Ja, al dit soort watervogels die in grote kolonies dicht bij elkaar broeden zijn voor zo'n virus natuurlijk heel erg kwetsbaar. Vogelgriepvirus is een virus dat van de ene vogel op de andere vogel wordt overgebracht, vooral door uitwerpselen, door poep. En het gedijt goed in waterrijke milieus. Dus in zo'n kolonie waar heel veel vogels dicht bij elkaar zitten en door elkaar heen banjeren, kun je je voorstellen dat die besmettingen razendsnel als een lopend vuurtje door zo'n kolonie rondgaan. Maar ik hoorde ook een oehoejong. Hoe gaat dat dan? Nou, waarschijnlijk gaat dat via het eten van waarschijnlijk dode besmette vogels. We zien het bij meer roofvogels ook, met name buizerd, maar vooral bij slechtvalken. Dat is al een aantal jaren gaat dat gewoon echt niet goed. En dit voorjaar is van meer dan de helft van de dode slechtvalken die zijn onderzocht, is het virus ook vastgesteld. Dus die vogels eten van kadavers en gaan dan aan het virus dood. En die oehoe zal zo'n prooi met vogelgriep waarschijnlijk aan zijn jongen hebben gevoerd. Ja. Henk, wat nu? Hebben u het idee dat jullie wat meer vat krijgen op die griep? Meer kennis en misschien zicht op hoe zoiets te lijf gegaan wordt? Nou, op de korte termijn eigenlijk niet. Je staat toch vooral een beetje aan de zijlijn en ziet het gebeuren. En wat het ook vooral heel lastig maakt, is dat er steeds weer nieuwe varianten opduiken. Dus wordt eigenlijk steeds op het verkeerde been gezet. De massale uitbraken onder zeevogels vorig jaar, die hebben we echt niet goed zien aankomen. Nou, we zijn daar nu wel beter op voorbereid. Maar dit voorjaar, of eigenlijk aan het eind van de winter, ontstond er weer een nieuwe variant die vooral onder meeuwenhuis hielp. En zo kan er bij wijze van spreken morgen weer een nieuwe variant opduiken die het heel goed doet onder andere vogelsoorten. Ja. Dus je moet ook heel alert zijn overal. Of je niet tekenen ziet dat er iets misgaat en dan heel snel handelen. Maar handelen, wat kun je dan met die kennis? Nou, het enige wat we op dit moment in praktische zin kunnen doen is het heel snel en consequent rapen van kadavers in kolonies. Zodat je in ieder geval infectiehaarden zoveel mogelijk in het begin wegneemt. Op die manier dachten we dat je misschien een grote uitbraak zou kunnen indammen. Maar en dat is ook heel massaal gedaan door terreinbeheerders en er werken heel veel vrijwilligers aan mee. Maar het heeft dit toch uiteindelijk niet kunnen voorkomen. En hoe zit het in andere landen? Is het daar net zo erg? Landen om ons heen? De grote sterfte onder jonge meeuwen en sterns, die zien we bijvoorbeeld ook in de grote kolonies in België, rondom Zeebrugge. Ik weet dat het ook in een aantal zeevogelkolonies in Engeland is er ook weer sterfte. Het beperkt zich niet tot Nederland. Nee. Maar Nederland is natuurlijk uniek als delta en als pleisterplaats voor heel veel watervogels, trekvogels. Dus het komt hier natuurlijk tot expressie, zoiets. Maar die trekvogels staan natuurlijk ook in verbinding met allerlei andere gebieden in de wereld. Ja. In de winter bevinden ze zich in West-Afrika, waar we ook hele grote sterfte zien in kolonies van sterns en pelikanen daar, ook dit voorjaar weer. Het gaat tot aan Zuid-Amerika en het zuiden van Zuid-Afrika door. Vogels verbinden al die gebieden met elkaar. Ja. Geen vrolijk nieuws. Maar we dachten, we willen je toch even spreken. Volgende keer, en daarom was het even snel, even aan de telefoon. Maar volgende keer, gewoon maar weer eens hier. Of we sturen een verslaggever op je af. Ja. Henk, dank je wel voor de toelichting. Henk van de Jeugd van het Vogeltrekstation. En sterkte. Merci beaucoup. Muziek van Amerikaans gitarist Mark Orton componeerde hij voor de speelfilm My Old Lady uit 2014. Film van Amerikaan Israël Horovitz. Buiten reken- en taalles krijgen, werk in de moestuin en de kippen en konijnen verzorgen. Op basisschool KC De Vuursteen in het Drentse Wapserveen is buitenonderwijs een heel belangrijk en eigenlijk een doodgewoon onderdeel van de schoolweek. Verslaggever Gert Elbertsen krijgt een rondleiding op het schoolplein. Wat zijn jullie aan het doen? Water pompen. Waarvoor? Voor de kippen. In het kippenhok moeten we altijd wel even de grond omspitten. Kijken of ze eieren hebben gelegd. Wat nieuw drinken. En nieuw eten. Ik loop even achter jullie aan. Ja, het is een beetje een klein hokje, maar het past net. Dan hebben we hier het hok en dan leggen ze meestal daar de eieren. Maar nu ligt er niks. Oké, geen eieren in het hok vandaag. Matthijs ter Borken, daar word je toch vrolijk van? Ja, dit is toch prachtig? Ja, je ziet ze vol enthousiasme werken en dat doen ze dagelijks. Hè? Dus elke dag na de pauze is er een tuindienst. Niet alleen op vrijdag, maar elke dag zijn ze bezig buiten. Met en in de natuur, ja. Je bent geen leraar, dat was je vroeger wel. Je bent nu van het IVN, Instituut voor Natuureducatie. Op welke manier probeer jij het onderwijs te vergroenen? Ja, IVN doet dat eigenlijk op een heleboel manieren. En hier in Noord-Nederland werken we veel samen met scholen. Dus we geven training aan leerkrachten. We maken onderwijsmaterialen en scholen gaan ze zelf mee aan de slag. En waarom is het volgens jou belangrijk om die kinderen naar buiten te krijgen? Naar buiten of de natuur naar binnen. Hè. Beide is wat mij betreft heel goed buiten. Is nog belangrijk. Heeft ook heel veel onderzoek aangetoond. Sociaal-emotioneel welbevinden. De executieve functies. Er zijn ontzettend veel redenen waarom je dat eigenlijk wel moet doen. En wat mij betreft is ook een heel belangrijke facet. Is dat het onderwijs er betekenisvoller van wordt. He, dus dat je je rekenen en taal ineens in een context te zien krijgt en aanbiedt. En dus ik geloof wel dat het reken- en taalniveau naar een hoger niveau getild moet worden. Maar als je wilt leren fietsen, dan begin je ook niet met uitleggen van hoe een band werkt. Nou, ik loop weer achter jullie aan, oké? We hebben hier mooi onze moestuin waar we allemaal planten verbouwen. Welke planten? Van alles. Ik zie hier volgens mij sla, allemaal bloemen. Waar de bijen weer lekker van kunnen eten. Aardbeidjes. Ja. Wat gebeurt er met de groenten? Die worden verkocht bij een kraampje. Dus als je het hebt over rekenen, levend rekenen, dan is dit een heel mooi voorbeeld. Dus de prijs bepalen, het aan een kraam zetten, geld voor vragen. En het is echt, hè? Dus ze zien het plantje groeien, ze onderhouden het plantje. En vervolgens zien ze dat het voedsel wordt. Dus er zit heel veel in, als je kijkt naar de onderwijsdoelstellingen die er zijn. Het is dus veel meer dan enkel dat plantje leren kennen, wat heel belangrijk is. Nou, er zit heel veel educatiefs achter. En we hebben ook een zandheuvel. En daar komen ook allemaal bijen op af. Wat doen die bijen in die zandheuvel? Oh, die graven een nest en dan zitten er allemaal gaatjes in dat ding. En dan hebben ze allemaal een eigen huis te komen. Allemaal, dan gaan ze daar eitjes in leggen? Ja. Oh, wat leuk. En wat is jullie lievelingsdier? Paard. Paard? Paard. Ik heb geen lievelingsdier, want alle dieren zijn mijn lievelingsdier. Oh, jij kunt gewoon niet kiezen. Nee. Ik heb ongeveer 4 hertenschedels thuis, een vossenschedel. Dan heb ik nog een opgezette fazant, een opgezette vos, nog een opgezet geitje. Ben jij een stroper of zo, Wout? Nee, ik ben geen stroper. Soms krijg ik wat van die dingen. Maar ja, ik krijg ze ook vaak wel. Je vindt het wel heel leuk om te verzamelen? Ja, ook wel. Ik heb ook nog 2 slangen in een potje. Oh jee. Je hebt wel bij IVN gewerkt, jongen. Bioloog misschien nog wel. Ja, bioloog. Ja. Ja, jij moet gewoon bioloog worden. Ja, kan ook. Of radioverslaggever bij Vroege Vogels. Ja, dat zou ik ook nog leuk vinden, want ik presenteer ook vaak op school. Dat hebben jullie misschien nog wel gemerkt. Ja. Voornamelijk in het begin. Wil je al eens even proberen hoe dat werkt? Verslag geven voor de radio, wat? Zal ik jou de microfoon geven? Oké. Okay. Nou, deze doe je op je linkeroor. Ja. En dan deze op rechts. Ja. Kijk, en dan hou je dit goed stevig vast. Oké. Okay. Ik ben Wout en ik ben vandaag de nieuwe verslaggever. Ik ben hier bij Hugo. Hugo, wat vind jij het leukste aan de natuur? Lekker buiten zijn, lekker in de natuur. Ik zie ook dat jullie daar een bakken met bloemen hebben staan. Wat zijn dat voor bloemen? Dat zijn dahlia's. Oké, en waarom hebben jullie deze dahlia's hier dan? Voor de corso, voor de bloemencorso. Oh, dus jullie helpen eigenlijk het corso met de bloemen maken? Ja, en de bakstieren en zo. Oh ja. Oh ja, ik zie ook dat jullie allemaal mooie bloemen erop hebben gemaakt. Ja. Oké, leuk. Ah, dat was hem. Heel goed, heel goed. Nee, natuurtalent. Ja, natuurtalent. Ja. U hoort het derde deel, de Allegro uit de symfonie in Beschoot van Johann Philipp Kirnberger, uitgevoerd door het Thüringisches Kammerorchester. De hele uitzending hebben we het al over ons jubileumthema, de stand van het natuuronderwijs, met het idee, ja, als je meer weet van de natuur, ben je ook wel eerder geneigd om het te beschermen. En kennis over de natuur kan je ook gewoon ontzettend blij en gelukkig maken. Aan tafel kinderboekenschrijver Geert-Jan Roebers, Michiel Hoijkaas, onderzoeker bij Naturalis, en Marianne Goven, docent natuuronderwijs bij de PABO, Hogeschool Leiden. En ook de, er staat hier nog op mijn briefje, middelbare scholieren Lopke Bekkema en Yves van Wezel. Maar Lopke is net klaar. We hebben al gefeliciteerd. Hartstikke goed gedaan. De tas hangt aan de vlaggenstok. Even, we zeiden net ook al, jij bent fotograaf. En daarnet heb je buiten iets bijzonders gezien, begreep ik? Ja, 2 wespendieven. 2 wespendieven? Holy moly. Heb je die ook gefotografeerd? Ja. Echt waar? Zeker. Goeie plaat? Redelijk. Nou, als jij hem nou goed genoeg vindt, dan is het leuk. Dan kunnen we het zo direct misschien even kijken of we hem bij ons op de website kunnen posten. Ja, natuurlijk met naamsvermeldingen. Dat hoort natuurlijk bij fotografen. Ja. Nou, gaaf zeg. Twee wespendieven hier. Hier gewoon boven de... Ja, ik zit hier, wij zitten hier maar te kletsen. Ondertussen ziet Evan gewoon de vogels links en rechts langs scheren. Lopke, 17 dus, net geslaagd. Ja, we hadden het over scholen. Die zouden eigenlijk wat meer aan natuuronderwijs moeten doen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook zo. Scholen moeten al zoveel. Leraren die worden helemaal die moeten over geld lesgeven extra. En over mediawijsheid en social media. En over seks en dan weet ik het allemaal. Dan moet ook het natuuronderwijs er weer bij. Ja, zeker. Maar ik vind het wel belangrijk genoeg om dat er ook bij te doen. Ik kan me voorstellen dat we het al heel druk hebben. En zoiets van nee, niet nog meer. Ja. Maar het is echt wel heel belangrijk voor ook de ontwikkeling van kinderen. En waarom is dat belangrijk voor hun ontwikkeling? Naar buiten gaan is niet alleen goed. Er komt ook een hormoon vrij wat je gelukkiger maakt. Ja. En het is natuurlijk ook heel belangrijk voor sociale vaardigheden om samen met elkaar lekker de natuur in te gaan. En niet alleen maar rekensommen te maken achter je bureau. Ja, samen iets te ontdekken. Ja, samen iets te ontdekken. Om samen een keer in een plas modder te vallen. Ja, precies. Ja. Ja, Marianne Govin, we zijn het erover eens. Onderwijs moet groener. Ja, dat probeer jij dus ook op de PABO. Hè. Merk je dat aanslaat? Want je zei er straks van, ja, alle leerlingen die dat graag willen, die krijgen dan extra natuurles. Zou dat niet helemaal voor iedereen? Nou ja, alle studenten iedereen die de PABO doet, krijgt ook natuuronderwijs. Alle PABO's in Nederland geven natuuronderwijs. En het is ook een vak in het basisonderwijs. Het staat in de kerndoelen. Dus het is een beetje de vraag van, komt het erbij of hoort het erbij? En ik hoorde net in dat stukje op de basisschool waar jullie bij waren geweest, de leerkracht noemde het ook, het is gewoon lesgeven in context. Dus wat je doet, is doen wat je eigenlijk al moet doen. En wat ook gedaan wordt. Er wordt nu ook wel natuuronderwijs vanuit methodes gegeven. Je kunt dat naar buiten verplaatsen. En je kunt dan hetzelfde doen, maar dan in context. En je kunt het ook heel goed combineren met... Dus dat onderwijs buiten kan je ook voor taal gebruiken. Je kunt het ook voor rekenen gebruiken. Ik heb een collega bij ons bij het... We doen ook onderzoek bij de Hogeschool Leiden naar kinderen buiten in de natuur, bij het Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind. En ik heb een collega die heeft gekeken naar de taalontwikkeling, taalgebruik van kleuters. Op een grijs schoolplein en op een groen schoolplein. En zij ziet dat er gewoon het taalgebruik rijker is van de kleuters als ze in een groene omgeving spelen. Omdat er meer te doen is. Hoe zou het dan komen dat niet op iedere basisschool zo gedaan wordt? Dat is een wat ingewikkelde vraag. Het is ook een beetje zit in het systeem. Het is makkelijker om binnen les te geven. Je bent gewend aan je lokaal. De omstandigheden zijn ook makkelijker te managen in je lokaal. Ja. Het is al ingewikkeld genoeg om orde te houden. Dus ja, wat gebeurt er als ik naar buiten ga met die klas? Er is een gevoel van tijdgebrek ook in het basisonderwijs. Je moet al zoveel. Ja. Als je naar buiten gaat, kost het meer tijd. Dat iedereen zijn jas weer aan heeft of op de fiets geklommen is. Dus helemaal. Dan moet weer een ouder mee fietsen. Ja, dus aan. Er zitten veel praktische bezwaren aan. Nou, er zit ook wel een druk op goed presteren op taal en rekenen. En dat kan je beter. Dat wordt vooral binnen in het klaslokaal gedaan. Ja. Michiel, hoe zou jij denken hoe zou dat veranderd kunnen worden? Wat zou er aangezwengeld moeten worden? Nou ja, ik denk twee dingen. Eén ding, het zou heel goed zijn als het gewoon structureel dus inderdaad in het onderwijs zit. En dat ik hoor dat het er eigenlijk wel als doel al in zit, maar dat het kennelijk toch nog niet zo vaststaat, waardoor de precieze invulling varieert, zeg maar. Maar daarnaast denk ik misschien los daarvan, inderdaad in andere vakken die belangrijk gevonden worden, kan je natuur natuurlijk ook verwerken. Dus rekenen kan je ook doen buiten. En je kan ook rekenen aan natuur. Dus je kan voorbeelden gebruiken van dieren. Piet koopt 13 appels. Hij laat er 3 uit de tas vallen. 25 roodborstjes. Ja. Waarschijnlijk iets out of the box, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Dus ik denk, je kan meer in de natuur doen. En je kan ook met natuur ook andere vakken geven. En daarnaast, los daarvan, is denk natuuronderwijs gefocust op natuur ook heel goed. Waardoor je kinderen eigenlijk de kans geeft om die natuur goed te leren kennen. En een soort thuisgevoel ook te geven van de omgeving. Ja. En dan zijn die kinderen, zo zie ik het eigenlijk, zelf rolmodellen. Want ik denk dat we geneigd zijn om te denken aan volwassenen als rolmodel. en denkt van, oh, je ouders die weten veel van natuur of niet. Maar als je dus die ouders niet hebt, dan leer je het niet. Dus ik denk dat onderwijs een heel goede kans is om alle kinderen die kansen te gunnen. En vervolgens kunnen die kinderen die ouders dan ook weer een beetje helpen. Ja, ja. Dus. Want ik hoorde er straks in die reportage twee kinderen die ontzettend veel wisten van bijen en van, nou, van alles. Ik dacht, jeetje, dat is mooi. Ze dat mee zouden nemen, was ze er ook eens over praten. Die, ja. Hebben jullie dat wel eens? Dat je iets, Lomke en Evan, dat je over iets... Bijvoorbeeld die wespendieven. Ja. En dat jij er dan weer thuis over praat. En dat je vader denkt, hé, is eigenlijk ook wel interessant. Ja, als ik iets zie, dan vertel ik er wel graag over thuis. Ja? Dus dan... mijn zusjes die vinden het niet zo interessant. Ja, eentje gaat nu wel regelmatig mee. Okay. Dus het komt misschien toch een beetje binnen. Ja, ja, goed is dat. Misschien werkt het toch. En Lopke, bij jou? Ja, ja, zeker. Merk dat bij mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Als ik zeg van, nou, ik ben weer gaan fietsen en ik heb dit en dit gezien. Laat ik een foto zien. En dan zijn ze wel van, oh, wow, ik wist helemaal niet dat het in Nederland voorkwam. Ja. Dus dan, ik ben toch wel enthousiast. Misschien draagt dat er toch wel wat bij, hè? Sinds de tijd van mobieltjes en iedereen heeft natuurlijk een fotostel bij zich. En social media, het wordt gelijk beeldend. Je ziet voor je waar je het over hebt. Geert-Jan, jij maakt veel kinderboeken, ook heel veel over natuur. We hebben hier nu dat bekroonde boek Briljante Planten. We hadden je al gefeliciteerd met je zilveren griffel afgelopen week. En dat andere boek Soortenschat. Dat is een lijst. Of nou nee, het is geen lijst. Het is een prachtig boek met heel veel soorten. Maar het gaat 102. Natuurlijk 102, ja. Waarin we verschrikkelijk veel leren over die soorten. Maar het gaat ook over beleving en lol eigenlijk. Ja. Ja, en de soorten zijn ook nadrukkelijk een opstap naar meer. Hè? En ik heb geprobeerd om het gewoon leuk op te schrijven. En ook met ezelsbruggetjes, breinlijmklemmen noem ik die. Ja, ja. Met een cartoon. En ja, ook volgens mij ook wetenschappelijk aangetoond dat dat werkt. Hè? Dus om die toch wel vaak rare namen, hè? Wespendief en plataan en zo, om die in je hoofd te krijgen en dat te koppelen aan een beeld. En ja, heel stiekem, of geen eens zo stiekem, zou ik er toch ook wel verpleiten, eventueel via dit boek, om in, je noemde het net al, dat kerndoel. Hè, en daar, de leerkrachten die nog onzeker zijn, of van, ja, wat moet ik ermee? Maar taal en rekenen is toch belangrijker. Ja, ik denk toch wel dat als je met zachte dwang zegt van, ja, maar het kerndoel is voortaan niet, want die worden herzien binnenkort. Een aantal soorten uit je omgeving leren herkennen en benoemen. Ja. Maar is van deze soorten in je omgeving leren herkennen en benoemen. En ik merk ook met zo'n boek als Soortenschat, geef ik een voorzetje ervoor. En het mogen natuurlijk ook, mag het zeker beginnen met de 10 soorten van koekenvogels. Want dit is eigenlijk een soort, je noemt het de kanon van de kinderkanon van de natuur in de lage landen. Ja. Dit zou wat jou betreft een soort begin zijn of een... Ik denk dat je met die 102... Maar daar hoef je natuurlijk niet allemaal in één jaar te leren. Hè? Maar je kan daar de tijd voor nemen. En al weet je de helft, is het toch ook al een hele goede opstap. Maar ik geloof wel, het soortenschat is natuurlijk... Het lijkt een beetje op een taal, de natuur. Dus dit is je basiswoordenschat. Ja, ja. Het is eigenlijk een beetje alsof we het wiel opnieuw moeten uitvinden. Want wij kregen een mailtje net. Daarom zit ik heel even op de NPO Radio 1-app. Ziet u mij op mijn mobiel. En dan denk je, terwijl ik naar Geert-Jan zit te luisteren, zit die gast gewoon te scrollen. Nee, ik kreeg een mailtje doorgestuurd van juf Lia. Die zegt, eens een juf, altijd een juf. En die schrijft, tot de wet op het basisonderwijs, 1985, stond biologie, natuurkunde op de lagere school voor een uur in het wekelijks rooster. En er waren speciale boekjes en alle docenten gaven dat. En er werd ook naar buiten gegaan en bordtekeningen en platen en alles. En iedereen deed dat gewoon. En na 85 is dat veranderd. Kijk even naar Marjan, weet jij daarvan? Nou, in 85 was ik nog niet in het onderwijs werkzaam. De kerndoelen zijn vrij algemeen. En een school kan daar steeds de voordelen aan. Daar is ook politiek voor gekozen om op die manier in Nederland te werken. En dat geeft scholen ruimte om daar vorm in te geven. Ja, om dat zelf, om daar zelf inrichting aan te geven. Dus dat hoorden we al tijdens de reportage. Dat heel erg verschilt van school tot school. Ik geloof, Michiel, dat er ook een... noemde jij dat nou in een voorgesprek? Dat er ook een BSO is waar... Die alleen maar, Geert-Jan, een BSO in Arnhem, geloof ik, die zijn alleen maar buiten. Die zijn alleen gaan maar kinderen buiten. Niet eens naar binnen. Nee, dat is fantastisch. Struin in Nijmegen. Yes. Ja, okay. Dus kinderopvang en BSO, die gaan naar buiten. Die zijn de hele dag buiten. Ja. Ja. Die hebben een nood, lokaal waar ze eventueel binnen kunnen. Ja, daar waren ze dit jaar nog niet in geweest, begrepen. Nee, dat is alleen maar buiten. Alleen naar buiten. Ja, dat is fantastisch. Michiel, ja, geïnspireerd door jouw onderzoek naar soorten geletterdheid en ook een beetje naar het profielwerkstuk van Berend van Weperen, die we daar straks spraken, die naar aanleiding van jouw onderzoek weer een profielwerkstuk had gemaakt, naar welke soorten leerling nou eigenlijk kennen. Nou, geïnspireerd daardoor willen wij een lijst maken van 10 planten en dieren, waarvan we zeggen, ja, het zou toch prachtig zijn als iedere basisschoolleerling nou in ieder geval met die dieren, het herkennen van die planten en dieren van school zou gaan. Met als gedachte van, nou ja, als je daarmee groep 8 verlaat, dan heb je gewoon een beginnetje. Hè? Dan ben je niet onwetend, ben je geen biobeet of hoe noem je zoiets. En dan wordt het vuurtje van natuurliefde een klein beetje opgestookt. Nou, daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. Vragen ze alleen van, ja, welke 10 soorten vinden we nou dat iedereen dat toch eigenlijk wel zou moeten kennen? Noem je ze even. En welke soort zou jij nou zeggen van, nou, iedere leerling op de basisschool moet toch wel de kennen? In ieder geval roodborst of zo. Roodborst. Dat moet zeker wel. Ja, roodborst is een mooi begin. En Lopke? Ja, ik zou toch wel wat verschillende boomsoorten, bijvoorbeeld de berk of de beuk en zo, dat ze dat een beetje kunnen onderscheiden. Oké, er moet ook een boom bij. Ja, zeker. Sluit ik me helemaal bij aan, maar ik zit te denken aan de weegbree. Zo, dat is gelijk wel een... Je vindt hem namelijk gewoon letterlijk. Als je 2 stappen buiten je deur doet, dan heb je hem. Ja. Alleen moet je moet hem even herkennen. Maar het is wel belangrijk wat je zegt. Het moet gewoon dichtbij, makkelijk. Iedereen moet het kunnen zien. Of je nou in Eemshaven woont of in Vlissingen, bij wijze van spreken. Het moeten niet ingewikkelde dingen zijn waar je uren voor op safari moet. Michiel? Ja, ik zou zeggen bijvoorbeeld een kleine een atalanta of kleine vos, zeg maar een soort vlinder. Maar ik denk, kijk, het lastige is natuurlijk als je 10 soorten zegt van dit zijn de 10. Dat is altijd lastig. Ik denk, maar het is natuurlijk goed. Ja, je zou mensen kunnen vragen, waardoor je ook een beetje ziet in het land wat leeft. Risico is natuurlijk dat mensen dan de soorten noemen die ze kennen. En dat zijn dus, nou ja, dat is maar een klein stukje van die biodiversiteit. En misschien verschilt het ook per school, zeg maar, wat er in de omgeving te zien is. Maar dat je in ieder geval wat van die naaste buren van ons leert kennen, dat vind ik een heel goed idee. Zodat kinderen gewoon om zich heen, zeg maar, weten wie daar leeft en hoe die leven. Dus daar sta ik helemaal achter. Je leert natuurlijk gewoon het ABC en het 1, 2, 3. Nou ja, het zou een beetje het ABC of 1, 2, 3 van de natuur kunnen zijn. Van, een soort prikkeling, denk ik ook, om vervolgens meer te leren. Je moet dan weten wat een boom is. En dan een boom. De eik. Nou, als voorbeeld. Het grote verschil is natuurlijk van 0 naar 10 is een enorme stap. Ja. Ik bedoel dat het heel positief werkt. Het is niet heel veel moeite, maar je hebt er heel veel plezier van. Ja. Als je er alleen al 10 kent. Ja. Ik haak wel een beetje aan bij Michiel dat het ook belangrijk is dat het je omgeving, je eigen omgeving is. En dat is een beetje het gevaar van als je 10 kiest, 10 algemene die overal in Nederland voorkomen. Terwijl het mooie ook is als je in Drenthe woont of in Zuid-Limburg woont, dat je daar hele specifieke mooie soorten hebt die kenmerkend zijn voor de plek waar jij ook bij hoort. Dus daar zit misschien ook een kracht in om te zeggen van, ik weet niet hoe je dat vorm zou moeten geven. Je hebt die 10 en dan zoek er nog 10 bij. Lokale. Die voor je eigen En wat je zou kunnen doen, als ik mag inhaken, van voor mijn onderzoek heb ik gekeken naar bijvoorbeeld tuinvogeltellingen. Dus je zou kunnen kijken van wat zijn dat soort lijsten en welke komen dus veel voor in deze provincie en daar. En op die manier iets zou ook nog kunnen. Ja. En het kan natuurlijk ook een beetje zoals de kanon, hè, de kanon die we al kennen, en ook de kanon van Geert-Jan hier, van de Nederlandse natuur, het Muur van de Lage Landen, moet ik zeggen. Dat iedere soort, stel je voor, we zeggen nou de roodborst, ja, dat zou toch iedereen wel moeten, dat daarachter weer natuurlijk een verhaal zit. Hè, als een docent iets verder wil gaan, dat daarachter weer 4 soorten zitten, waar je ook iets over kan vertellen. Of de grutto vertelt iets over ons boerenland. Of de zeehond vertelt iets over dat we aan zee liggen. Zoiets. Ja, het zijn een soort bruggetje, denk ik, naar die biodiversiteit. Dus als je het hebt over biodiversiteit, is voor mensen heel erg moeilijk, dat begrip. Terwijl een soort is inderdaad, daar heb je gelijk een beeld bij. Dat hoorden we ook in die anekdotes van kinderen, van die egel in de tuin of die de wespendief. Dat is gelijk bijvoorbeeld, in Soortschat staat het lieve heersbeestje, of die staat er niet zodanig in. Die staat er in nadrukkelijk als het 7-stippelig lieve heersbeestje. Want iedereen weet toch wel dat het lieve heersbeestje is. Maar door te weten dat het 7-stippelig lieve heersbeestje is, met zo'n soort kan je al behoorlijk heel specifiek zijn. En dan wordt ineens die 2-stip opent je de ogen naar de biodiversiteit. Van, hé, maar zijn er dan meer lieve heersbeestjes? Ja, hè? wel 35 in Nederland. Nou, misschien moeten we dan tegen die docenten zeggen: hier hebben we een lijstje van 10. Roodborst, atalantavlinder en eik en zo. Wilt u meer weten? Kijk even naar het boek van Geert-Jan, want daar staat een deal. Lopke, heb jij een lievelingsdier? Ja, zoveel. Maar ik word altijd wel heel vrolijk van de zwarte specht. Ja? Als ik die hoor of zie, dan dat is echt fantastisch. Is dat nou die specht die zo lacht? Of is dat de groene? Dat is de groene. Oh ja, dat lachende geluid. Nee, de zwarte is echt, als je hem hoort, dat kruk, kruk, kruk door het bos. Ja. Oh, dat is echt fantastisch. Ja, en dat rode petje. Ja, zeker. Zo mooi. En Evan, heb jij een... nu natuurlijk de wespendief. Ja, slechtvalk vind ik natuurlijk heel mooi. Ja. Maar bijvoorbeeld steenuil vind ik ook heel leuk om te fotograferen. En ook om te zien, daar kan ik heel vrolijk van worden. Ja. Ja. Maar ook inderdaad, dat zij zegt, de zwarte specht. Dat is, als je dat ziet of hoort, dan dat is wel even mooi. Word je blij. Ja, waarom zou ik dat eigenlijk alleen aan kinderen vragen? Wat ze of ze een lievelingsdier hebben. Maar Jan, heb jij een dier dat je heel graag ziet? De rugstreeppad. Ja? Ja. De rugstreeppad. Maakt ook mooi geluid trouwens. Maakt een mooi geluid en is... Ja, gewoon een heel leuk beestje. En Michiel, was jij nog het dier waardoor je verliefd werd op de natuur? Ik zeg altijd, bruine kikkers zijn gewone padden eigenlijk. In de tuin, die kwamen altijd bij ons de eitjes afzetten. En dat was voor mij elk voorjaar weer feest. Om dan te tellen hoeveel er waren en er op mijn buik te liggen bij de vijver. Dus dat is voor mij denk ik heel... Hele belangrijke dieren zijn dat geweest in mijn natuurliefde. Lekker. Ja. Gewone dieren. Ja, ja, de gewone pad. Waar je gewoon blij van wordt. Ja, ja. Geert-Jan? Nou, de spreeuwenzwerm, weet ik wel dat een van mijn eerste ervaringen was van wat is dit? Ja. En wat gebeurt hier zo overweldigend? Dus als natuurverschijnsel en van daaruit weer van, hé, waar zijn dat dan spreeuwen? En dat roept weer vragen op, gaan die naar Afrika of zo, gaan ze verzamelen? Nee, dat blijkt toch allemaal heel anders te zitten. Ja. Maar de spreeuw. Ja. Dus, het begint gewoon bij het herkennen van een gewone spreeuw. Ja. Nou ja, die ooit heel gewoon was, maar waar het nu ook wat minder mee gaat in Nederland. Maar goed, en daarachter zit dan weer een hele wereld van vragen. En hoe leeft dat eigenlijk? Maar Michiel, het is wel goed. Wij gaan gewoon de luisteraar oproepen van... Als wij nou nadenken over een lijstje van 10... Hè, het is niet zo in steen gebakken van die moet je kennen. Maar gewoon waarvan het leuk zou zijn. Nou, als je nou de roodborst en de eik herkent, dat is al een begin. Wij gaan gewoon een luisteraar vragen... Welke dieren zouden op dat lijstje moeten staan? Daar moet u thuis maar eens over... Nou, en vraag het aan je kinderen of aan je kleinkinderen. Van welke dieren en planten zouden we nou toch eigenlijk wel allemaal moeten kennen. Nou, stuur dat op naar Vroege Vogels, vroegevogels@bnnvara.nl. En dan gaan we daarmee verder. Dank jullie wel allemaal dat jullie er waren. Lopke, Evan, Geert-Jan, Marjan en Michiel. Super dat jullie een bijdrage wilden leveren. We zijn nog lang niet klaar dit weekend, want ook vanavond kunt u van Vroege Vogels genieten. Vroege Vogels TV is voor één keer van de zaterdag naar de zondag verhuisd. Vanavond zijn we bij het Zwarte Water boven Zwolle, waar de meeste kievitsbloemen van heel Europa groeien. Kievitsbloemen zou er ook bij kunnen staan. Ach, wat zijn die bloemen toch zo ontzettend mooi. En waar we talloze rietvogels horen zingen en waar we genieten van een prachtig klassiek landschap. Hoort u maar even. En overal die kerktoren van Hasselt er doorheen. Nu zien we hem weer vanaf de andere kant, hè? Ja, en ik denk dat dit beeld 100 jaar geleden was, precies zo. Ja. Hoedomp! Hier, boven het water. Ik ben hem even kwijt. Hij vliegt door. De roerdomp vliegt door. Ja. Nou ja, dat is toch geweldig, een vliegende roerdomp boven het riet. Hij gaat ook richting de kerktoren. Ja. Kerktoren van Hasselt. Ja, u begreep, dit was een fragment uit de uitzending van vanavond. We zien niet hier een roerdomp, want dan was Evan al lang naar buiten gerend met de camera. Om die roerdompen. Heb je wel eens een roerdomp gefotografeerd? Nee, nog nooit. Nee? Maar volgens mij zitten ze hier ook, dus misschien dadelijk. Ja. Nou goed, als je mooie foto's hebt, mooie verhalen, Lopke, geldt voor jou ook. Laat het ons weten, hè, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was Vroege Vogels, zo direct OVT bij de collega's van de VPRO na 10. En wij zijn er vanavond weer op tv, dus hele fijne dag. Dag. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti.